تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا یا رسول اللہ بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے محن پھو تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے محن پھو کیا بات رضا اس چمن فتان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکات عالیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام پیش کر رہا ہوں. آپ تمام اسلامی بھائی اور بالخصوص مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کلام میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل, ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ہے کبھی درود و سلام تو ہے کبھی درود و سلام تو کبھی لات لب پہ سجی رہی ہے کبھی درود و سلام تو کبھی لات لب پہ سجی رہی غم ہجر میں کبھی رو پڑا غم ہجر میں کبھی رو پڑا کبھی حاضری کی خوشی رہی غم ہجر میں کبھی رو پڑا او تیری آنکھ میں جو نمی رہی تیری آنکھ میں جو نمی رہی کل تیرے دل کی کھلی رہی کل تیرے دل کی کھلی رہی کبھی دل میں بھوک اٹھی رہی کبھی دل میں بھوک اٹھی رہی تو نگاہ تیری جھکی رہی ہے کبھی درود و سلام تو کبھی لات لب پہ سجی کبھی دور دو سلام دو اور مجھے کہہ دو کثیر مال کی آرزو نہ کثیر مال کی آرزو نہیں اقتدار کی جستجو نہ کثیر مال کی آرزو تار کی جو سوجو میں تو سائل غم عشق ہوں اب میں تو سائل غم عشق ہوں میرے آگے ہی چشری رہی کبھی دور دو سلام تو کبھی نات لب پہ سجی رہی ہے کبھی دور دو سلام تو اور مجھے یا نبی مجھے یا نبی تیری دید ہو تیری دید ہو میری عید ہو تیری دید ہو میری عید ہو مجھے یا نبی ہزار بار تجھے جس نے دیکھا ہزار بار اسے پھر بھی تشنا لگی رہی ہے کبھی دور دو سلام تو کبھی نات لب پہ سجی رہی ہے کبھی دور دو سلام تو اور مدنی گناہ کی عادتیں مدنی گناہ کی عادتیں

آب زمزم شریف پینا، درود پاک کا دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ جائز نہیں، اگر اعتکاف کی نیت کر لی تھی تو جائز ہو جائے گا۔ درود شریف کی فضیلت بتا کر صلو علی الحبیب کہتے ہوئے خود بھی درود پاک پڑھوں گا، دوسروں کو بھی دعوت دوں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اسلامی بھائی ہو سکے تو نگاہ نیچی کیے، توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیں، اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا۔ کپڑے یا بدن یا سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کی خوب کان لگا کر سنوں گا۔ جو دو دانوں نہیں ہے وہ اگر چاہے تو ہو جائے۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اس فدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورت سمٹ سڑک کر دوسرے کے لیے جگہ کو شادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ اس دوران بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا ثواب، اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب، ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مفسرین، محدثین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً وہ معتکفین جو چاند رات کو ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، کل اجتماع کے مدنی مذاکرے کے اختتام پر رات کو میں جب پلٹا تو مجھے بہت شدت سے پیشاب آیا ہوا تھا، جس کا میں اظہار کر چکا تھا اور بار بار اشارے بھی کر رہا تھا، لیکن کچھ اسلام بھائیوں نے اصرار کیا اور مجھے گھیرا، اس پر تھوڑا مجھے غصہ آ گیا، اتنا زیادہ نہیں مگر آ گیا تھوڑا سا، تو میں نے ان کو ڈانٹ دیا، میں ان کے چہرے بھی نہیں پہچانتا، بس مکس تھے سب، تو میں پھر بہت نادم ہوا، صبح بھی کوشش کی کہ میں کسی طرح کہ مجھے مل جائیے، کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کون تھے، یہ پتا چلا کہ پہلے پتا چلا یہ ماہ کفل مدینہ والے تھے، میرے دل نے تسلیم نہیں کیا، میں نے یار یہ نہیں ہو سکتے، تو کفل مدینہ والے جو واقعی ہوتے ہیں وہ بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، اس طرح کی نہیں کرتے ترکیب، پھر پتا چلا یہ ہمارے مدنی تھے، اب خدا بہتر جانے جو بھی تھے، اگر میں نے اگرچہ کسی فرد معین کو نہیں کیا اور نہ ایسا ڈانٹا کہ جس پر یعنی کہ کوئی بہت بڑا غصہ آ جائے اور بڑا اڑی کر دے آدمی، ایسا نہیں تھا، لیکن ہٹ جاؤ سمجھتے رہیو راستہ دے دو، اس طرح کے کوئی دو ایک جملے میں نے بول دیے تھے، پھر بھی مجھے بے چینی ہو رہی تھی کہ کہیں کسی کی دل آزاری نہ ہو گئی ہو، میری تو ہو رہی تھی، ایزام مجھے پہنچ رہی تھی، وہ تو میں معاف کر دیا میں نے، لیکن اگر میری طرف سے ہو گئی ہو تو مجھے وہ اسلام بھائی معاف کر دیں اگر سن رہے ہیں، یا جو ان کو جانتے ہیں اور وہ اس وقت موجود نہیں ہے تو مہربانی کر کے وہ ان کو میری یہ بات پہنچا دیں کہ الیاس نے بالکل اڈل اعلان مدنی چینل کے ذریعے معافی مانگ لی، اور وہ پھر اسلام بھائی مجھے اطلاع کر دیں کہ انہوں نے اگر معاف کر دیا تو مجھے اطلاع کر دیں، نہیں معاف کیا تو معافی کی صورت بتا دیں کہ کس طرح معاف کریں گے، اور مہربانی کر کے آئندہ خیال رکھے، ایک آدمی گھنٹوں بیٹھے بوڑھا آدمی ہو، بار بار اس کو پیشاب بھی لگ جاتا ہو بیٹھے بیٹھے، پھر وہ پیشاب دبا کے بیٹھے، ایک آدھ بار تو چکر لگا لیتا ہوں، پھر دوبارہ میں جاتا نہیں، دوبارہ جاؤں گا تو پھر میدان صاف ہو جائے گا، تو اب ایسی صورت میں جبکہ میں خود درخواست بھی کر رہا ہوں کہ یار مجھے جانے دو، راستہ دے دو، تو ایسا نہ کرو، پچھلی بار بھی بین الاقوامی عمر کے اسلام بھائی اوپر آتے تھے تو نہیں مانتے تھے، تو پھر میں نے منع کر دیا، میں نے کہا کسی کو اوپر بھیجو ہی مت، تو پھر یہاں میدان صاف کر دیا تھا، اب ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی ایسی صورت ہو کہ میں آپ حضرات کے قرب سے محروم رہوں، پھر یہ دو چار کی اس طرح وہ دیوانگی کی وجہ سے بےچارے دوسرے جو بالکل شریف ہو کر بیٹھتے ہیں ٹھنڈے ہو کر، تو وہ بھی بےچارے اوپر آنے سے رہ جائیں، تو امید ہے کہ کوئی مجھے چٹھی بھی نہ دے، چٹھی پڑھاتے ہیں میری آنکھیں اتنی اچھی تھوڑی ہیں، اجالا بھی کم تھا، اب وہ پیڑ پہ لکھ لکھ کے پڑھنے پر اصرار کر دیا، کیسے پڑھوں، نہ میرا موڈ تھا نہ سوچ کا پڑھتا تھا، اگر آپ کی دل جوئی کے لیے پڑھ بھی ڈالوں تو میں سمجھ کے آنی تھی، ایسی کیفیت میں کیا سمجھ آئے گی، بلکہ میں نے تو یہاں تک مولا مشکل کشا کا قول سنا ہے کہ جب زور کا پیشاب آیا ہو تو اس سے رائے بھی نہ لی جائے اور وہ رائے دے بھی نہیں، یہ سنی دینے کا عالم سے سنا تھا، آپ نے اگر پڑھا ہو تو آداب افتاح میں جو آداب افتاح میں یہ بات لکھی تو بہت کچھ ہے، غصے میں ہو تب بھی فتویٰ نہ دے، قاضی غصے میں فیصلہ نہ کرے، تب ایسی صورت میں خیر میں مسئلے جب بتاتا ہوں تو میری پیٹ مضبوط ہوتی ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو اتنی دشواری نہیں ہوتی، اکیلے میں میں بہرحال بہت ڈرتا ہوں کہ کوئی سا غلط مسئلہ نہ چلا جائے، تو اس لیے میں نے کہا میں مجھے چین نہیں آ رہا، مجھے اسلام بھائیوں نے جن سے پوچھا تسلی دی کہ آپ اتنے غصے میں نہیں تھے، آپ کی میٹھی ڈانٹ تھی، لیکن اب وہ بھی ہو سکتا ہے قیدت میں بول رہے ہو میٹھی ڈانٹ، میں مجھے چین نہیں پڑ رہا تھا، میں کیا کر دیا، آپ ایسے اسباب نہیں کیا کرو، بپا ایسی صورت میں ہماری دیوانگی اگر کنٹرول نہ ہو رہی ہو، ہماری عقیدت کا مرکز یہاں ہو، اب ہم کیسے اپنے آپ کو روکیں اور کیا کریں ہم پھر اس صورت میں، موقع مال وہ، اب میں جب کہہ رہا ہوں کہ مجھے شدت سے پیشاب آیا ہوا ہے، پھر بھی اب اس طرح بےچارے، اب ایک تو اجالا اس جگہ کم تھا اور پیٹ میں وہ باریک حروف سے یا جو بھی نارمل حروف سے لکھ کر پورا وہ صفا برد اب پڑھنے پر اس طرح، دوسرا اپنا پیٹ دکھایا جائے، تیسرا وہ ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرے. اب اس طرح کی کیفیت میں میں کیا کروں, آپ بتائیں میں کیا کروں. میں تو اتنا پھر بھی مسکرا کر ہنس کر ہی ٹالتا ہوں, لیکن تھوڑی سی مطلب میری مطلب وہ ترکیب آؤٹ ہوئی, لیکن اتنی نہیں جتنی مطلب عام طور پہ عوام جو غصے میں آ کر وہ پھونک پھانک کرتے اور جھاڑ جھوڑ کرتے, ایسی کیفیت نہیں تھی. آپ نے شاید دیکھی ہوگی اس پہ اسکرین پہ, یہ بھی ایک دکھ ہے کہ وہ دنیا میں کہاں کا دیکھا گیا ہوگا. تو یا تو پھر پیچھے بالکل میدان صاف کر دیا جائے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, نہ یہ سب کریں نہ مجھے غصہ ہے. تو پیچھے والے کیا کہتے ہیں, کیا ہونا چاہیے؟ نہیں یہ اس وقت سارے نہیں ہیں, یہ بعد میں رات کو تازہ دم آتے ہیں, ابھی تو تھوڑے سے, ابھی سمجھو کریم ہے آپ کی. رات کو یہ بہت سارے مدن آ جاتے ہیں اپنے مدنی جتنے بھی ہوتے ہیں سارے پہنچ جاتے ہیں, ابھی شاید آرام فرما رہے ہوں گے. یہ بھی ایک دکھ ہے ذرا, اب وہ بے آرامی ہے وہ تو ذرا, نیند تو مجھے بھی آتی ہے ذرا, آپ کو بھی آتی ہے, سبھی کو آتی ہے, تھکن ہم سب کو لگتی ہے. علم کی اللہ ایسی حرص دے کہ بس ہم مطلب لگے رہیں. اب دیکھو نا حسان بھائی یہ بےچارے تراوی بھی پڑھاتے ہیں, دارالفتا اہل سنت بھی جاتے ہیں, اور یہاں بھی دو ٹائم آگے بیٹھے ہی جاتے ہیں نا, علم کی حرص ہے جی. دارالفتا کی چھٹی ہے, اچھا ان کی چھٹی ہے, یہ ابھی بتایا انہوں نے, میں سمجھا یہ دارالفتا بھی جاتے ہوں گے. لیکن بہرحال یہ کہ قرآن سنانا روز کا پارا سوا پارا ڈیڑھ پارا یہ آسان نہیں ہے, ایسی تھکن لگتی ہوگی پڑھنے کے بعد, پڑھنے کے دوران پھر نیند پوری نہ ملنا, رات بھر تقریباً رات جاگنے میں جاتی ہے, دن کو بچوں کے شور میں خدا جانے کتنی نیند آتی ہو آدمی کو. تو بہرحال یہ کہ جو بھی ہو تو اگر جذبہ ہے تو رستہ نکل آتا. جو مدنی سو جاتے ہیں یار اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بار بار یہ موقع ملتا نہیں ہے مدنی مذاکروں کا. پورے مدنی مذاکرے ہلکے اٹینڈ کرنے چاہیے, مدنی کام کرنے چاہیے, اور اسلام بھائیوں اس پر انفرادی کوشش کرنی چاہیے. پیچھے والے بھی نیت کر لیں کہ مدنی اسلام بھائی پر انفرادی کوشش کر کر لائیں گے. یعنی یہ حیرت ہے کہ جو رہنما ہے ان پر انفرادی کوشش کرنی ہے, الگ یہ تو رہنما ہے باپا, رہنما تو ایک ان کو کام کرنا ہے عوام میں. تو یہ کہ اب جو مجبور ہے وہ الگ بات ہے, معذور مجبور بعض ہوتے ہیں بےچارے جو برداشت ہوتا ہی نہیں ان سے. اب سستی بھی تو ہے نا کہ اب یہاں سے میں ان کو بےچاروں کو منع کر دوں گا مت آنے دو, تو مجھے یہی خطرہ ہے ادھر ادھر جا کے سو جائیں گے, گھومیں گے پھریں گے موج کریں گے, تو تھوڑا بہت یہ وہ سلسلہ وہ بھی ختم ہو جائے گا. سکھانے امید ہے اب ایسا نہیں کریں گے, یہ آئیں گے اوپر آئیں گے ان شاء اللہ تعاون کریں گے. اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عطر رحمان خان راولپنڈی سے بول رہا ہوں. میں مدنی چینل کو پچھلے چار سال سے میں ضرور اس کو پابندی کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. مدنی چینل ایک واحد چینل ہے جو ہمارے اہل طریقت لوگوں کے لیے صحیح پیغام اور صحیح رہنمائی کرتا ہے. مدنی چینل کے ذریعے میرے اکثر جو ذہن میں سوالات ہوتے ہیں جب بھی میں ان کو دیکھتا ہوں ان کے جوابات مجھے کہیں نہ کہیں سے ملتے رہتے ہیں. اس سے میری ذہن کی جو تشنگی ہے طریقت کے بارے میں اور اپنی شریعت کے بارے میں وہ کچھ نہ کچھ ضرور پوری ہوتی رہتی ہے. میں آپ سے ملاقات کا انتہائی شوق رکھتا ہوں کہ کوئی بھی ملازم خاص طور پہ جب وہ فوج میں سے ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو کچھ پیسے ملتے ہیں اور کچھ پراپرٹی مل جاتی ہے پلاٹ شلاٹ, تو وہ اسی پہ اس نے پھر آئندہ گزارا کرنا ہوتا ہے, چاہے اس کا وہ کاروبار کر لے چاہے وہ پیسے وہ فکس کروا لے. زیادہ تر فوجی جو ہیں وہ کیونکہ بسوں سے ایسے چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ سودی کاروبار میں پڑ جاتے ہیں. اگر کاروبار میں ڈالتے ہیں تو کاروبار کیونکہ رسک بہت زیادہ ہوتا ہے تو لوگ ڈرتے رہتے ہیں, اور کچھ عرصے بعد ہوتا یوں ہے کہ جو کاروبار میں گیا ہوتا ہے بندہ اس کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں یا کامیاب نہیں رہا ہوتا, تو اس کے دل میں ایسے شیطانی وسوسے آتے ہیں کہ یار تم نے کیوں کاروبار کیا؟ اس سے بہتر تھا کہ آپ کہیں کسی بینک میں یا کسی سودی ادارے میں پیسے فکس کروا لیتے جس سے وہ بندہ بھٹکنے لگتا ہے. میرے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا طریقہ بتائیں اور وہ ایسے شیطانی وسوسوں سے بچ سکے. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے اولاد کی تربیت کے بارے میں کچھ فکر مند رہتا ہوں کہ آج کل کے دور میں شیطانیت اتنی زیادہ میڈیا کے تھرو ہمارے گھروں میں گھس چکی ہے کہ ہم اپنی طرف سے جتنی مرضی کوشش کریں بچوں کو دین کی تربیت دینے کی اور راہ ہدایت پہ رکھنے کی, لیکن وہ پھر بھی جب تک اللہ کی مدد شامل نہ ہو وہ اس طرف نہیں آ سکتے. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اب یہ دعوت اسلامی کے اتنا بڑا نظام چلا رہے ہیں, کیا آپ نے اپنے ادارے میں کوئی ایسا نظام وضع کیا ہے کہ جس میں دونوں چیزیں دینی بھی اور دنیاوی بھی اس کے مطابق تربیت کی طرف مائل کیا گیا؟ ماشاء اللہ, بڑا جذبہ آپ کے. ریٹائر کرنر تھے فوج کے اور حلال روزی کا ان کا جذبہ, پھر طریقت کا ذہن, پھر اپنی اولاد کی صحیح تربیت کا درد یعنی اسلامی حوالے سے. تو یہ واقعی جو ایسا کرتے ہیں فوجی ریٹائر ہونے کے بعد وہ رقم سود پر لگا دیتے ہیں, جو ایسا کرتے ہیں وہ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں. سود قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ابھی اگر آسانی ہو بھی گئی تو بعد میں گھر کے مرنے کے بعد اس کا عذاب سہا نہ جا سکے گا, لہذا اس کو کسی جائز, اس رقم کو جائز کاروبار ہی میں لگانا چاہیے یا کوئی بھی ایسی جائز صورت آمدنی کی جائے. اور یہ وسوسے نہ پالے جائیں کہ ہم نے مطلب نے کاروبار میں لگائیں گے تو نقصان ہو جائے گا یا فلاں ہو جائے گا. تو اب اگر کوئی یہ کاروبار میں نقصان کر بھی بیٹھے تو یہ وسوسہ نہ پالے کہ اگر سود میں جاتا تو میرا نقصان نہ ہوتا, ایسا نہیں ہے. چلو سود کی رقم لے لی, آپ سمجھتے نقصان نہ ہو جاتا تو سود کی رقم پر ڈکیتی پڑ جاتی, پھر وہ کاروبار میں نقصان ہوا, یہ ڈاکو لے گیا یا ایسا بیماری آ جاتی کہ سود کی جتنی رقم آئی اس سے ساتھ ساتھ جو آپ کی کیپیٹل تھی وہ بھی دوا میں صرف ہونے لگی, کینسر ہو گیا, کیا کریں گے؟ کینسر کا علاج کوئی آسان تو نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ کسی کو بلڈ کینسر کا کوئی پتا چلا تو اس کو خرچہ کتنا بتایا گیا بلڈ کینسر کا, علاج کا, علاج کی کوئی گارنٹی تو ہوتی نہیں اس کی, لیکن ہمارا خرچہ بتایا گیا 45 لاکھ روپے. اب بندہ خود بک جائے تب بھی اتنے پیسے نہیں لا سکتا تو 45 لاکھ روپے کہاں سے لائیں گے؟ اب جو انسانیت کی خدمت پر جو ادارے کام کر رہے ہیں اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ لے کر جو ڈاکٹر بنتے ہیں, پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں, خدا بہتر جانے کیا ہوگا. یہ باب المدینہ کا کیس بتا رہا ہوں, یہ حال ہی کا کیس ہے, ایک آدھ مہینے کا کیس ہے. مجھے پتا چلا کہ 45 لاکھ روپے کے لیے علاج کے مانگ رہے ہیں. یہ بھی دعوت اسلامی سے بالکل متعلق ایک فرد کا قصہ ہے. اپنا تو مطلب دل بیٹھ گیا, اوہو یہ کیسے ہوگا, اس کی بیچارے کیسے مریض کی مدد بھی کون کرے گا؟ لاکھ دو لاکھ ہو, 50,000 ہو تو آدمی ہمت کر لے, 45 لاکھ کہاں سے لے؟ تو بہرحال یہ کہ اگر اس طرح وہ سود کا لے گا تو کیا بعید کہ دنیا میں وہ اس طرح تکلیفوں کے ساتھ جائے اور وہ حلال کاروبار کرے تو ان تکلیفوں سے بچا رہے اور یہ یوں سمجھتا رہے کہ میرا یار یہ نقصان ہو گیا وہ نقصان ہو گیا پیسے کھا پی گئے. تو یہ نقصان چھوٹا ہے کہ اس نقصان پر اگر دنیا میں کوئی پیسے کھا گیا نقصان ہو گیا اس پر بھی آخرت میں اجر ملتا ہے, مگر سود پر اجر کی کوئی صورت ہی نہیں ہے, وہ تو گیا آخرت کے لیے تباہ کو نہیں دو لیا دو. تو بیماریوں میں, ڈکیتیوں میں, چوریوں میں, گم ہو جانے میں, بعض کا جنات بھی چوری کر لیتے. آپ سنتے ہوں گے کہ ہمارے گھر سے سونا نکل گیا تو وہ بولتا پیسے غائب ہو جاتے ہیں. تو بعض اوقات یہ شیاطین کرتے ہیں اس طرح گھروں میں, پھر لڑواتے ہیں, ایک بہو پہ شک ہوتا ہے, کسی کو بھابھی پہ شک ہوتا ہے, وہ مارا ماری اور گناہوں کا مین انٹرنس کھل جاتا ہے کہ یہ چور ہے. اس بیچارے کو یا بیچاری کو پتا بھی نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے, وہ شیطان نے شریر جن نے کام وہ چوری کی ہوتی ہے اور یہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. وہ قسمیں کھا رہے تھے, وہ جھوٹی قسم کھاتی ہے, قرآن اٹھا دو, قرآن بھی اٹھائے گی بیچاری پھر بھی جھوٹی ہے. پھر کسی بابا جی کے پاس جائیں گے تو وہ بھی بولے گا قریبی رشتہ دار نے کیا, تو اس کی تو شامت آ گئی نا, بابا جی بھی بتا دیتے ہیں کچھ نہ کچھ. اللہ کی ایسی باتیں بتانی ہی نہیں چاہیے, بابا جیوں کو بھی چاہیے کہ نہ بتائیں, وہ اس میں فساد کتنا ہوتا ہے. کیونکہ یہ جتنے بھی ان کے پاس بابا جیوں کے پاس ذریعے ہوتے ہیں نا, یہ صرف وہ قیاسی ہوتے ہیں, کنفرم نہیں ہوتے. تو ایک قیاسی بات پر کسی چور کا پتہ دے دینا یہ یا قاتل کا پتہ دے دینا یہ بہت بڑے فساد کی صورت ہے. اللہ کرے خدا ترس بابا جی مجھے سن رہے ہیں اور وہ نہ بتایا کریں. اگر وہ اصرار بھی رہے بولا ٹھیک ہے میرے حساب میں تو کسی کا حساب بن رہا ہے کہ وہ ہو, لیکن چونکہ یہ قیاسی میں اس کا نام ڈکلیئر نہیں کروں گا, اس کا اشارہ نہیں کروں گا, یہ کہہ دیں کیونکہ ہے ہی قیاسی, سارا استخارے وغیرہ کوئی یقینی ہوتے ہی نہیں ہے, ظنی ہوتے ہیں. تو ظنی کے طور پر کسی کو مجرم نہیں بنا دینا چاہیے, بالکل ناجائز ہے, گناہ ہے کسی کا نام لے دینا کہ اس نے چوری کی ہے, بھلے وہ لاکھ اپنے اس کو آپ کے حساب کتاب پر جو بھی عملیات کا اس پر آپ کو اعتماد ہو, جائز ہی نہیں. کہ چور کے لیے شریعت نے گواہوں کا تقرر کیا ہے یا خود اقرار کرے یا گواہ پیش کیے جائیں شرعی گواہ, اس کی بھی پھر مطلب ہونے کا ترکیب ہے کہ کیسا گواہ ہو, کیا صورتیں ہو گواہ کی, اسی طرح قاتل, اسی طرح زانی, اسی طرح شرابی. یہ کوئی استخارے سے کوئی کورٹیں تھوڑی چلتی ہیں اور وہ صدایں تھوڑی سنائی جاتی ہیں استخاروں کے ذریعے. استخاروں کے ذریعے ٹھیک ہے بیماری ہے, کوئی نظر ہے تو آسیب ہے, یہ ترکیب ہوتی ہے, لیکن آسیب بھی بیچارے سب کو بتا دیتے ہیں اور آسیب ہوتا نہیں ہے, اٹکل کا معاملہ ہوتا ہے سارا, وہ گھبراہٹ کے مارے اس کو کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے. پھر کوئی آسیب کی بات تو پوری فوج بتا دیں کہ تم کو پورا خاندان چمٹا ہوا ہے, تمہارے گھر میں جنات کے خاندان نے قبضہ کیا ہے, اب وہ بتا دیا وہ بیچارے گئے کام سے, مکان بیچے تو مکان میں نہ بکے. اب مکان بیچنے میں بھی کوئی اگر باس امیر ہو تو اس کو یوں ہو کہ اب میرے اوپر بلا آئی ہے تو میں کسی اپنے اور بھائی کو چپکا رہا ہوں تو اس کو بیچ دوں گی, اس کو ستایا سب بہت کہنے آزمائش ہے. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالی نے جو حلال رزق رکھا ہے وہی درست ہے ہمارے حق میں, دونوں جہان میں اسی میں بہتری ہے. یہ وسوسے ہمارے ریٹائر فوجی افسران نہ پالا کریں, یا اور بھی ہمارے اسلامی بھائی جو بھی ہیں ناظرین ناظرین یہ نہ پالا کریں, ورنہ حرام کا لیں گے بھی تو کسی اور راستے سے پتا چلے گا چلا جائے گا, آپ کو ہاتھوں ہاتھ کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی کہ یہ ہماری اس حرام روزی کی وجہ سے ہوا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اعتماد کرتا ہے وہ اس کے لیے غیر سے راستے کھول دیتا ہے. چنانچہ پارہ 28 سورۃ الطلاق میں آیت نمبر 2-3 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ومن يت وكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ حضرت صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ علیہ حادی خزائن العرفان میں فرماتے ہیں اس حصہ آیت کے تحت اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا جس سے وہ دنیا و آخرت کے غموں سے خلاصی پائے اور ہر تنگی اور پریشانی سے محفوظ رہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص اس آیت کو پڑھے اللہ تعالی اس کے لیے شبہات دنیا غمرات موت یا غمزات موت غمرات موت و شبائد روز قیامت سے خلاص کی راہ نکالے گا۔ اور اس آیت کی نسبت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے علم میں ایک ایسی آیت ہے جسے لوگ محفوظ کر لیں تو ان کی ہر ضرورت و حاجت کے لیے کافی ہے۔ لوگ محفوظ کر لیں تو ان کی ہر ضرورت و حاجت کے لیے کافی ہے۔ یا ایک حکایت بھی نقل کی گئی شان نزول کے طور پر، عوف بن مالک کے فرزند کو مشرکین نے قید کر لیا تو عوف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ میرا بیٹا مشرکین نے قید کر لیا ہے، اور اسی کے ساتھ اپنی محتاجی اور ناداری میں غربت وغیرہ کی شکایت کی۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا ڈر رکھو اور صبر کرو اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہو۔ آپ نے گھر آ کر اپنی بیوی سے یہ کہا اور دونوں نے پڑھنا شروع کیا۔ وہ پڑھ ہی رہے تھے کہ بیٹے نے دروازہ کھٹکھٹایا، دشمن غافل ہو گیا تھا، اس نے موقع پایا، قید سے نکل بھاگا اور چلتے ہوئے 4000 بکریاں بھی دشمن کی ساتھ لے آیا۔ آف نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ کیا یہ بکریاں ان کے لیے حلال ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی اور یہ آیت نازل ہوئی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم۔ عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جو پا لکھیا ہوئے آؤں ڈنی پر چو تو پاں جو بولیا ہوئے میں فرق ہے ازالو کرنو اپنو یہ اگر درست آئے تو ان کے دھاری پر وہ جو بچے کی شادی کے لیے پیسے الگ کر لیتے ہیں جتنا میں نے عرض کیا تھا وہ تو درست تھا اگر آگے نہ بڑھتے تو آگے بڑھ کے جو ہم نے کہہ دیا نا کہ نابالغ کے لیے جمع کرے گا تو یوں تو نابالغ کے لیے جمع کرنے کے لیے اس کے لیے وہ ایجاب ہبا کا ضروری ہے یہ لکھا ہے اس میں تو ہم نے وہ ایجاب کی مثلا یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنے بچے کے لیے یہ الگ سے نکالا ہے تو یہ بھی ہبا کی صورت شاید ہو جائے گی یہ آپ ترکیب بنا لیں اس کے لیے ازالہ کرنا پڑے گا یہ رات کو تھا یا دن کو تھا یہ سوال اچھا رات کو تھا تو اپنے پاس ٹائم ہے تو رات کے ناظرین دن کے ناظرین میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے ہاں دینی اور دنیاوی تعلیم کی ساتھ کے لیے انہوں نے پوچھا دعوت اسلامی کا اس میں سلسلہ ہے یا نہیں تو الحمدللہ دار المدینہ کا آغاز ہم نے کیا ہے اس میں یہ صورتیں اصل مقصود تو دین ہے اور مسلمان کو دین ہی مقصود ہونا چاہیے اب چونکہ وہ دنیا کا زنگ اتنا لگ گیا کہ وہ صرف دینی تعلیم کے لیے بیچارے وہ آگے بڑھ نہیں پاتے تو ان کو ہم نے دنیاوی تعلیم کا لولی پوپ دیا کہ آؤ دنیا بھی سکھاتے ہیں وہ سکھا رہے ہیں حرج اس میں بھی نہیں کہ وہ ٹھیک ہے دنیاوی تعلیم دینی تعلیم دونوں ہم دے رہے ہیں دار المدینہ میں الحمدللہ اور ہم مفت دے رہے ہیں کوئی فیس نہیں لے رہے تو اب اتنا اس کی طرف رجحان ہے لوگوں کا کہ جس کو سنبھالنا مشکل ہے دنیا کے بہانے ہم ان کو دین سکھا رہے ہیں صاف بات ہے اپنا مقصد دین ہے آخرت ہے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی ہے تو ابھی ہم نے کچھ دار المدینہ کھولے آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کو بڑھائیں گے کیونکہ اب ایک گلی میں بارہ ہو تب بھی کم پڑیں گے لوگوں کا رجحان اتنا اس کی طرف اور کیوں نہ ہو کہ اگر دنیا بھی بن جاتی ہے اور ساتھ میں دین بھی بن جاتا ہے اور پھر پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے تو کون چھوڑے گا سیدھی بات ہے کون چھوڑے گا اس کو ہم تو کسی طرح بھی بس یہ کہ مسجد اور تحریک ہم کو کرنی ہے تو یہ ویسے طلبا نمازیں ارے اسکول کالج کے طلبا نمازیں پڑھتے نہیں پڑھتے آپ سب کو پتا ہے کتنے پڑھتے ہیں اور یہ دار المدینہ والے انشاءاللہ نمازی بنیں گے ہماری مسجد بھرو تحریک چلے گی اپنا تو ملے گا یہ مقصد ہے لولی پوپ ہے دنیا کی تعلیم یہ لولی پوپ دکھا کر ہم کو تو مسجد بھرو تحریک چلانی ہے اللہ اور رسول کی رضا پانی ہے اور جنت کمانی ہے تو جس کو یہ منظور ہو جنت کمانی تو وہ ہمارے پاس آئے کون مسلمان کہے گا ہم کو نہ منظور ہے ناممکن ہے کوئی کہیے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بابا سڈنی آسٹریلیا کے اندر اس وقت تقریباً 9:15 بج رہے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ اس وقت انٹرنیٹ کے ذریعے براہ راست ہیں رات کے وہاں 9:15 ہو رہے ہیں یہ روزہ افطار کر چکے ہیں ماشاءاللہ ابھی تراویح کا وقت بھی کچھ دیر میں شروع ہونے والا ہے ماشاءاللہ یہ ابھی انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کے بارے میں حاضر ہیں مرحبا پہنچ نہیں رہی میرا خیال ہماری کچھ ڈیلے ہوگی باپا کچھ دیر کے اندر یہ پہنچ جائے گی سڈنی والوں ماشاء اللہ مرحبا کافی جمع ہو گئے ماشاء اللہ سڈنی کے حساب سے یہ بہت ہیں امامے بھی ہیں مدنی حلیے بھی ہیں اللہ کرے مستقل ایسا رہے انہی کے سڈنی کا ایک واقعہ ہے آسٹریلیا کا کیا بات ہے کہ ایک اسلامی بھائی سب امامہ پہن کر وہ ٹیکسی ڈرائیور تھے لیکن تھے دعوت اسلامی ہے سبز امامہ پہن کر ٹیکسی چلا رہے تھے تو اس میں ایک غیر مسلم اس کی ٹیکسی میں بیٹھا اور دوران سفر بولا کہ سر پہ تم نے کیا باندھ رکھا ہے؟ تو اس نے اسلامی بھائی نے اس کو سمجھایا کہ یہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا یہ انہوں نے بھی امام شریف سجایا تھا تو ہم ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں ان کے طریقے پر فالو کرتے ہیں وہ تو خیر اس اسلامی بھائی نے اس اپنے پیسنجر پر ڈرائیور نے انفرادی کوشش کی الحمدللہ وہ راستے میں ہی مسلمان ہوئی ہے. وہی بات کہ اسلام کا سنا تو تھا لیکن تصویر اب دیکھی اسلام کی حقیقی تصویر کہ بھائی ماما سفید لباس وہ اچھے مطلب ذمہ دار اسلامی بھائی تھے لیکن وہ ٹیکسی چلاتے تھے تو ٹیکسی چلانا کوئی جرم نہیں ہے. یہیں کہ باب المدینہ کے تھے تو جہاں بھی رہے جس فیلڈ میں بھی رہے جس ماحول میں بھی رہے ہمیں بس مبلغ بن کے رہنا چاہیے. یعنی کہ فیضان مدینہ میں آئے تو مبلغ کا روپ دھار لیا, دکان پر گئے تو وہ دکاندار بن کر وہ لوٹ مار شروع کر دی جیسے باز کرتے ہیں, گھر میں گئے تو وہ لڑائی جھگڑے شروع کر دیے, اور عام اسلام بھائیوں کے پاس آئے تو جی جناب حضور لبیک حاضر اور جھک جھک کے مطلب باتیں کرنے لگے. تو یہ یعنی کہ اتنی ساری تصویریں نہ رکھیں اپنی, ایک ہی تصویر رکھیں ہر جگہ ایک ہی تصویر ہو. باپا ایک کر دیجئے تصویر ہماری. کچھ فرمایا احمد بھائی؟ باپا ایک کر دیں ہماری تصویر. اللہ اللہ اللہ اللہ کرے ہمارا ظاہر باطن میں ایک ہو جائے. یہ یعنی بہت اس معاملے میں بہت کوتاہی ہے, ظاہر باطن ایک ہمارا نہیں ہو پا رہا. باپا یہ آسٹریلیا میں سڈنی کے علاوہ میلبرن اور دیگر شہروں میں بھی اجتماع کا باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے, اور یہ ہمارے عبد الواحد بھائی جو ہیں ان کا تعلق بھی حیدرآباد دکن سے جو کل آپ کی بارگاہ میں حاضری دی, تو کافی اس میں ہمارے ہندوستان کے اسلامی بھائی ہیں اور ماشاء اللہ وہاں مدنی حلیہ اپنائے رکھتے ہیں, اسی طرح یہ سفید چادریں اور اس کا بھی بڑا اہتمام کرتے ہیں, اور وہاں تعلیمی حوالے سے ہندوستان سے کافی اسلامی بھائی پڑھنے آئے ہیں. اپنی یونیورسٹیز میں بھی یہ مدنی قافلوں کی ترکیب بناتے ہیں, مدنی حلقے لگاتے ہیں, اور اسی طرح یہ اتوار اور ہفتہ جو ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں دوسرے شہروں میں بھی جا جا کر مدنی قافلوں کی میں سفر کرتے ہیں. ماشاء اللہ مرحبا مرحبا ماشاء اللہ. وہاں سڈنی میں اتنے داڑھی والے امامے والے بڑی بات ہے, یعنی کہ غالب اکثریت وہاں کافروں کی غیر مسلموں کی. بہرحال مبلغ جہاں بھی جائے دنیا میں مبلغ ہی ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یہ کیا کہیں گے, نہیں صاحب وہ غیر مسلم بہت ہیں وہاں ہم داڑھی نہیں رکھیں گے امامہ نہیں باندھیں گے. وہاں تو اپنے بس میں چلے نا تو چار یار کی چار داڑیاں رکھنی چاہیے غیر مسلموں میں جا کر. یہ مبالغہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ وہاں نہیں رکھیں گے تو کہاں رکھیں گے, وہاں تو زیادہ رکھنی چاہیے تاکہ وہ اسلام کا صحیح نقشہ ان کے سامنے آئے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے ہم جیسا نہیں ہوتا, ہم سے الگ تھلگ ہوتا ہے, اس کا الگ تشخص ہوتا ہے, امامہ سر پہ ہوتا ہے, ہماری طرح اتنے اتنے بال نہیں رکھتا زلفے رکھتا ہے, اپنے نبی کے طریقے پہ چلتا ہے. غیر مسلموں میں اپنے شعار کے اظہار کا زیادہ سلسلہ ہونا چاہیے, لیکن یہ بیچارے وہاں زیادہ مطلب غائب کر دیتے ہیں شعار کو, ان جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل الٹی مت ہے, مت ماری گئی ہے. ہر جگہ جہاں بھی جائے مسلمان کو اپنے اسلام کا اظہار کرنا چاہیے, تو جبھی تو غیر مسلم آپ کے قریب آئیں گے سمجھ میں آئے گا تو اسلام قبول کریں گے, ان جیسے ہو جائیں گے تو کیسے قبول کریں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حاکم ہے اور میں باب الاسلام حیدرآباد میں ایک اچھے تعلیمی ادارے کا سربراہ ہوں. میں سب سے پہلے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اس موقع پر کہ جبکہ مدنی چینل نے ماشاءاللہ 4 سال کامیابی سے مکمل کیے ہیں۔ اس چینل کے اجرا کے بعد یقینی طور پر ساری دنیا میں فروغ اسلام، بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے میں بہت مدد ملی ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اعتقاد میں، عقیدت میں، محبت میں پیروکار اپنے پیران عظام اور دیگر بزرگان دین کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ قرآن مجید، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنت نبوی کی روح سے اس کے جائز ہونے کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے اور مزید ہم سب کو پوری دنیا میں اسلام کے لیے بڑے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہاتھ پاؤں چومنے کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا، اس سلسلے میں فتاوی رضویہ شریف جلد 22 صفحہ نمبر 330 فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 330 پر سوال ہے، کسی عالم یا کسی دوسرے بزرگ کا ہاتھ چومنا جائز ہے یا نہیں؟ الجواب، ہاں جائز، بلکہ مستحب و مندوب و مسنون و محبوب ہے، جبکہ بنیت صالحہ محمودہ ہو، مطلب ہے کہ اچھی نیت سے، ثواب کی نیت سے چومنا یہ مستحب کار ثواب ہے۔ مسنون بھی لکھا اس کو، سنت بھی ہے، محبوب یعنی بہت پیارا کام ہے۔ امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری ادب مفرد میں اور ابو داود و بیہقی زارع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، پھر ہم جلدی کرنے لگے تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر ان کے ہاتھ اور پاؤں چومیں۔ تنویر الابکار و در مختار میں ہے، کسی عالم اور پارسا یعنی نیک شخص کے بطور تبرک ہاتھ چومنے میں کوئی حرج نہیں۔ مصنف نے الجامع سے نقل فرمایا کہ دیندار مصنف نے الجامع سے نقل فرمایا کہ دیندار حکیم اور عادل بادشاہ کے ہاتھوں کو بوسہ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ سنت ہے۔ رد المحتار میں اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ شامی قدس سرو سامی نقل کر رہے، مصنف کا قول، کہا گیا کہ یہ سنت ہے، یعنی عالم اور عادل بادشاہ کے ہاتھوں کو بوسہ دینا۔ علامہ شرمبولانی نے فرمایا کہ حدیثوں کا مفاد سنیت یا استحباب ہے، جیسا کہ علامہ عینی نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ فتویٰ قاضی خان اور الحقائق کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ نیکی کے انداز پر بغیر شہوت بوسہ دینا بالاتفاق جائز ہے، یعنی اگر عالم امرد ہے یا ماں کو بوسہ دے رہا ہے اور خدا نہ خاصہ شہوت ہے تو اب بوسہ دینا جائز نہیں، بلکہ ماں کے حق میں تو بہت خطرناک ہے۔ حرمت مسارت کے مسائل اس کے باپ کے لیے ہو جائے گا. تو بہرحال یہ کہ بوسہ دینا جبکہ اور کوئی ماننے شرعی نہ ہو یہ جائز مستحب بلکہ سنت کا بھی قول ہے. بلائی کے در مختار میں بلائی کے طریقے پر بوسہ دینا سب کے نزدیک جائز ہے. واللہ تعالی اعلم, یعنی اور اللہ تعالی سب سے بڑا عالم ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا محمد افضل قادری علاقہ خانگڑھ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے باپا جانے کی خدمت میں میرا سوال یہ ہے کہ یہ اسلامی کارڈ آیا کے خرید کر قرآن پاک میں یا اسلامی کتابوں میں رکھ سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب میں سو کر اٹھتا ہوں تو میرے دانتوں میں سے خون آتا ہے روزے کی حالت میں, اس کے بارے میں مدنی پولیس شاہ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کارڈ میں کبوتر بنے ہوئے تھے جو انہوں نے دکھایا, تو یہ ہیں بھی زندہ کی حکایت بھی کر رہے ہیں, زندہ بالکل ہیں, زندہ کی تصویر ہے یہ. تو ایسے ایسی تصویریں بنانا اور یہاں صرف اس کا مقصد جو ہے وہ زینت کی حد تک ہے, کوئی یہ نہیں کہ حاجت ضرورت کچھ بھی نہیں ہے اس کی. تو تصویروں کی جو ممانعت کی حدیثیں ہیں کہ تصویر بنانا جو ہے یہ اعلی حضرت نے قطعی حرام لکھا ہے تصویر بنانے کو. تو بہرحال یہ کہ یہ وہ حرام تصویریں, ان کو سنبھال کر رکھنا بھی جائز نہیں ہے, ان کو ضائع کر دینا ہوگا. اعلی حضرت نے اس کو جائز بھی نہیں کہا کہ تصویر رکھنے کو, سنبھال کے لوگ رکھتے ہیں یادگار کے لیے اپنے باپ کی اور ماں باپ کی, اور اس کو بھی منع کیا اعلی حضرت نے سختی سے. تو یہ آپ کبوتر کی تصویریں نکال دیجئے. باقی کارڈ بھی کوئی اس وقت جو کارڈ دیکھ رہا تھا میں اس میں کوئی مجھے ایسی بات نظر نہیں آئی کہ جو نکالنی چاہیے. اگر اب یہ اسکرین پر ہے ہو سکتا ہے کوئی اور بھی اس میں جملہ ایسا ہو جو ناجائز ہو, تو مجھے پتہ نہیں ہے. ابھی اپنے قلم سے کچھ لکھا ہوا ہے تو یہ تو ادھوری ادھوری باتیں. تم جھٹلاؤ گے, یہ شرط ہو گیا یہ اعلی ربکما تکذبان کا ترجمہ اور آیت ہے. تم جھٹلاؤ گے کون کون سی نعمتوں کو, یہ ترجمہ ادھورا بھی ہے اور ظاہر کنزول ایمان کا تو ہے بھی نہیں. کہ ربکما اس میں صاف ہے, اپنے رب کی, یہ اس میں حذف ہے. یہ سواد لگا ہوا ہے, جیم لگا ہوا ہے, اللہ محمد, تو یہ اللہ تعالی پر جیم بھی نہیں لگانا چاہیے. اللہ سونا, محمد سونا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور درود شریف کی جگہ سواد کا مخفف یہ بھی حرام ہے, بلکہ بہار شریف میں سخت حرام لکھا ہے. درود شریف کی جگہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سواد لکھنا, آدھا سواد جو علامت بناتے ہیں یہ, اس کو حرام لکھا ہے. اور جیم کا جل جلالہ کا جیم بھی منع کیا ہے. رہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا رہے بناتے ہیں, اسی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہے زواد بناتے ہیں, یہ سب کی ممانعت ہے ان کی. تو اس لیے ان تصویروں کی اجازت نہیں ہے. اب رہا یہ کہ معتکفین کے بیگ پر جو کارڈ لگے ہیں ان میں تصویریں, اول تو یہ کہ یہاں یعنی کہ حاجت ہے, یہ سیکورٹی کے مسائل, انتظامات کے مسائل, اس کی ایک تو یہاں حاجت ہے, کہ یہ سارے کام علماء کی رہنمائی میں کیے جاتے ہیں ہمارے ہاں، عام طور پر ان کو تاکید یہی ہے کہ یہ تصویر کے معاملے میں رہنمائی نہ لی ہو یہ نہیں ہو سکتا، یہاں تصویر کی یعنی کہ حاجت ہے، کیونکہ اب حاجت میں بولتا ہوں کہ ضرورت پھر فرض کے مقابل جاتی ہے، اصطلاحات ہے نا، تو یہاں حاجت یہ واجب کے مقابل ہے، تو سیکورٹی کے مسائل بہت ہیں، ضرورت پڑ جاتی ہے تصویروں کی، تو چیزوں کی حفاظت کے لیے بھی اس کا ہو سکتا ہے کہ کچھ فائدہ یہ لیتے ہوں، اب اگر یہ تصویر لگی بھی ہے تو یہ اس کو عزت کی جگہ لگا ہوا کیسے کہیں گے، بیگ تو ادھر ڈال دیا ادھر رکھ دیا ادھر اٹھا کے پھینک دیا، ایک تو یہ، دوسرا ہے کہ تصویر اگر سامنے ہے بھی تو یہ تصویر آدھی ہے آدھے قد کی، تو آدھے قد کی تصویر ہو تو نماز یا پڑھنا مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے، پورے قد کی تصویر ہو سامنے تو اس پر وہ نماز حرام ہے، دائیں بائیں آگے پھر پیچھے ان میں احکامات میں تخفیفیں آتی ہیں، مین کراہیت جو زیادہ کراہیت ہے وہ عین سامنے نمازی کے تصویر کا ہونا، اور پورے قد کی، یہ پورے قد کی نہیں ہوتی آدھے قد کی، تو اس میں عرض یہی ہے کہ ان تصویروں کو بھی آپ چھپا دیں کہ جو اسلامی بھائی اس مسائل ان مسائل میں وہ تصویر کے معاملے میں سخت ہوتے ہیں، بھلے خود عمرے پہ چلے جاتے ہیں، آقا نے بلایا ہے کہہ کر تصویر بھی کھچواتے ہیں، حالانکہ عمرہ یہ زیادہ زیادہ کیا مستحب کام ہے، منفرد ہی سنت، اگر یہ جو جا رہے ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے سنت کہیں گے، اب ایسے سنت تو ہے آقا جی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب یہ کہ احرام باندھے گا تو واجب بھی ہو جائے گا، جیسے نفل شروع کر کے واجب ہو گیا، تو اب ایک امر مستحب جو منفرد کے اس پر آئے گا مقابل فائدہ، اس کے لیے تصویر بھلے کھچائیں گے لیکن آپ کے بیگ کی تصویر دیکھ کر وہ کیلو کال کریں گے، جیسے کہ مووی پر شور مچاتے ہیں کہ یہ مووی کیوں کرتے ہیں اور مدنی چینل کیوں چلاتے ہیں، تصویریں آتی ہیں اس میں، تو خود نفلی حج کرتے ہیں عمرے کرتے ہیں پتہ نہیں کیا ان کے پاس تعویل ہے، تو ڈائریکٹ تصویر کھچواتے ہیں، اور ہم تو مطلب اس کو تصویر تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم تو بولتے ہیں یہ عکس ہے، جیسے آئینے میں دیکھتے ہیں عکس آتا ہے چلا جاتا ہے، یہ بھی چلا جاتا ہے، یہ بھی علماء نے جو ہم کو سمجھایا وہ علماء کے فتوے جو ہیں اس پر ہم فالو کرتے ہیں، تو اب یہ کہ اب کر مزید کیا بولنا تھا آپ کو سمجھدار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق قبول حق کا جذبہ دے اور جو حق کا ہے اس پر ہم کو چلائے، تو بہرحال یہ کہ یہ تصویریں ہم لٹکا کے بھی رکھتے ہیں، اس طرح بھائی لٹکا ہے نہ کریں کہ مکروہ تنزیہ کیوں ہو نماز، اب مجھے میں دیکھیں یہ کارڈ ان میں چھوٹی سی تصویر ہوتی ہے، الٹا حصہ بھی ہے اس کا، کیا تصویر کو چھپا دیا ہے؟ اچھا چھپا دیا تو مقصد پورا ہوگا اس کا؟ بھائی یہ بیگ پہ جو تصویر مطلب کارڈ لگے تھے تو ابتدان کچھ ہمارے اسلامی بھائی نے وہ رش تھا تو بغیر سوچے سمجھے نکالا تھا، بعد میں جو کہ بیگ پہ تصویر کی حاجت نہیں تھی جی، تو اس لیے اس کو کارڈ پر وہ تصویر پر کاغذ لگا کر اس کو پلاسٹک کوٹنگ کیا، اب نظر آیا صحیح ہے، اور جن کے اس طرح کے کارڈ بنے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے وہ کارڈ تبدیل کرا لیں، کیونکہ وہ چند ایک 25-30 کارڈ شروع میں بن گئے تھے اس طرح کے، تو وہ بھی تبدیل کر دیے بابا ماشاء اللہ، ہاں یہ نہ رہے باس نہ بھائی ماسکی، تو یہ لٹکا کے بھی رکھتے ہیں اس پر بھی تصویر والا لٹکا کے رکھتے ہیں، یہ آتے ہیں بےچارے طرح طرح کے سائیں بھائی جن کو نہیں پتا ہوتی ہیں باتیں، تو محبت سے ان کو سمجھایا جائے، کفل مدینہ کارڈ ان کا شاید یہ آنے نہیں دیتے ہمارے خادمین، تو یہ کفل مدینہ کارڈ پہلے بھی طے ہوا تھا ان کو آنے دیا جائے لانے دیا جائے، پھر یہ اتار دیتے ہیں تو پھر ادھر ادھر رکھ کے بھول جاتے ہوں گے، پھر ہی پہنتے ہوں گے شاید، تو میرا مشورہ ہے کہ کفل مدینہ کا کارڈ جو ہے اس کو لانے دیا جائے، پیڈ لانے دیتے ہیں جی بابا، تو پیڈ سے تو یہ چھوٹا ہے، اب وہ پن ہے ٹھیک ہے تو پن سے فائر نہیں ہو سکتا، بہتر ان کو آنے دیا جائے، اب کفل مدینہ کا کارڈ سجائیں گے نا انشاءاللہ شاء اللہ، سبحان اللہ، باپا یہ کارڈ کی بات ہوئی تو عید کے موقع پر ہمیں کون کون سے عید کارڈ دینے چاہیے؟ میں تو دیکھو عید کارڈ کی فیور میں نہیں ہوں، سب باتیں میں برسوں سے یہی سمجھاتا رہا ہوں کہ عید کارڈ آپ چلو بالکل شریعت کے مطابق، اول تو ان میں بہت مسائل ہوتے جیسے سواد و جیم سامنے آیا، کبوتر سامنے آ گئے، میرے اور واحد کارڈ بھی ہوتے ہیں، تصویروں والے ایسے واحد کارڈ ہوتے ہیں جس کی انتہا نہیں، تو اگر بالکل 100% جائز کارڈ بھی آپ نے دیا، عید کا جائز تو ہے تو گناہ نہیں کہیں گے، اس دیا دے خوب یعنی محبت بڑھنے کا سبب بھی یہی ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن بیپاری جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ نفع چاہتا ہے، تو جتنے کا عید کارڈ لیا 50 روپے کا عید کارڈ لیا مثال کے طور پہ، اگر آپ 50 روپے کی کوئی دینی کتاب لکھ لو لے لو، اور عید کارڈ میں جو عبارتیں آپ نے لکھی ہیں وہی قلم سے جو آپ نے لکھا وہی اپنے اس اسلامی بھائی کو جس کو آپ دینا چاہتے ہیں مبارکباد وہی عبارتیں لکھ دو، عید کی خوشیاں آپ کو اللہ مبارک کرے تو یہ وغیرہ، تو یہ ایک کتاب تو وہ پڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ نمازی بن جائے، بے نمازی ہو تو اور بہت سارا علم دین اس کو حاصل ہوگا، کارڈ کیا ہوگا، کارڈ کو دیکھ کر وہ رکھ دے گا پھر آگے پیچھے ہو جائے گا، خلاص اس سے کوئی یعنی کہ دین کا فائدہ میری سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیا ہوگا دین کا فائدہ اس بے نہیں اس کارڈ سے کیا اس کو علم حاصل ہوگا، اس لیے کارڈ کے بجائے دینا ہی ہوگا، کھانے کی چیز دے دے تو پیٹ میں تو جائے گی اس کے، یا اور کام کی چیز کو دے دے جو کام آیا آدمی، کارڈ کچھ بھی کام نہیں آتا، الٹا اس پہ وہ طرح طرح کی زگ زیگ اور افشا لگی بھی ہوتی ہے، پھر بدن پہ چپکتی ہے اور مسائل کرتی ہے، تو اس لیے عید کارڈ کے بجائے آپ یہ کتابوں کا رواج ڈالیں، اسی نیچر کی وجہ سے لوگوں کی عید کارڈ کے مکتبۃ المدینہ بھی پیکٹ اس کا شائع کرتا ہے جس پر عید مبارک لکھا ہوتا ہے، اس میں مختلف رسالے ہوتے ہیں، اور اس بار بھی امید ہے کہ نکالے ہوں گے، نکالیں گے مکتبے والے، تو انشاءاللہ آپ وہ لے کر عید مبارک لکھا بھی ہے خوبصورت وہ بناتے ہیں، تو یہ دے دیا کریں تو کچھ علم دین کا مواد تو جائے لوگوں کی طرف، اسی طرح تحفے میں آج کل گلدستے دینے کا رواج ہے، بڑے بڑے گلدستے سینکڑوں روپے کے بیچارے دیتے ہیں، بالکل 112% جائز ہے، لیکن میں ہی ہو سکتا ہوں اگر گلدستہ دیا یہ کیا کام آئے گا، پہلے جب میں یہ پہرے وغیرہ نہیں تھے تو مجھے بھی اتنے گجرے گلدستے ہوتے تھے کہ میں تو پھر سمجھاتا رہتا تھا مائک پہ کہ میں کیا کروں اس کو، یار گجرے بھی پہنوں تو میرے کپڑے خراب ہو جاتے تھے، دبے ہو جاتے تھے، دھلنے سے بھی نہیں نکلتے تھے، ایسے پھولوں کے دبے ہو جاتے، تو گجرا پہننا بھی جائز ہے، پہنانا جائز ہے بالکل، گلدستے دینا بھی جائز ہے، کوئی یہ نہیں سمجھے کہ ناجائز کہہ رہا ہوں میں، لیکن یہ کہ آدمی سوچتے کہ زیادہ سے زیادہ جس میں فائدہ ہو، اب یہ 100 روپے گلدستہ اٹھا کے اب دیا یہ کیا کرے گا، یہ پھول ہیں کہ کب تک رہیں گے، رہیں گے تو بھی کیا اس سے پیٹ بھرے گا اس کا، رکھ دیا اس نے، جزاک اللہ کہہ کر یا جزاک اللہ والا آپ والا نہیں ہے تو تھینک یو بولے گا، تھینک یو ویری مچ، اور رکھ دیا تھینک یو، اس کے بعد ایک آدھ دن کے بعد تھینک یو تھینک دے گا، اور کیا کرے گا، کام تو آئیں گے نہیں اس کو، ہم کو ایسی چیز ہو 100 کے بدلے 50 روپے کی چیز دو، تو میٹھے رس گلے دے دو تو کھائے گا تو فائدہ تو ہوگا اس کا، اس کو بھی فائدہ ہوگا، یا دینی کتاب دے دو، رسالے دے دو، تو اس میں کچھ آپ غور فرمائیں، ناظرین بھی غور فرمائیں کہ اتنے عید کارڈ، اتنے لاکھوں روپے کے عید کارڈ عید کے دنوں میں تقسیم ہوتے ہیں، اچھا مجھے تو یقین مانے اتنے عید کارڈ آتے تھے، اتنے عید کارڈ آتے تھے کہ میں دیکھنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا تھا کہ کس نے بھیجا ہے، اور ڈھیر ہو جاتا تھا ٹھنڈے، اور میرا خون جلتا تھا کہ یار اتنی رقم یہ بےچارے ہمارے دیوانے جو ہیں ویسے بھاری بھاری عید کارڈ بھیجتے تھے، ایم بنے بولنا شروع کیا بولنا شروع کیا بولنا شروع کیا، تاہم اب بھی آتے ہیں مگر اس کی یعنی کہ مقدار بہت کم رہ گئی اب، کیونکہ میں یہ پہلی بار تو نہیں بول رہا ہوں، بہت بار بولا میں نے تو اب کم ہوئے، میں کیا کروں عید کارڈ، مجھے اتنا بھی ٹائم نہیں اتنی توفیق نہیں کہ میں آپ کا عید کارڈ پڑھوں، تو اب اتنا قیمتی عید کارڈ اب دل بھی جلتا ہے کہ ٹھنڈا کرنا پڑ رہا ہے، تو مجھے تحفوں تحفے دینے کا تکلف نہ فرمایا کریں. تحفے مجھے مجھ تک پہنچنا بہت دشوار ایک تو, اور سیکورٹی کے مسائل, وہ پھر آپ سے سوال جواب کرتے ہوں گے کیا کرتے ہوں گے. تو مجھے ناظرین ناظرین کسی قسم کا تحفہ نہ بھیجا کریں, نہ مجھے تحفے کی آپ کے طلب, نہ آپ کی کرنسی, آپ کی دولت. یہ وہ آتے یو کے والے سے پاؤنڈ اٹھا لاتے تھے, تو ان کو بھی سمجھایا میں نے کہ یار مجھے تمہارے پاؤنڈ نہیں چاہیے, مجھے تمہاری ضرورت ہے, تم آ جاؤ, پیسے اللہ نے بہت دیے, آؤ بہت پیسے. میں بڑا امیر و کبیر ہوں چاہے دو سارا کا اسیر ہوں, در مصطفیٰ کا فقیر ہوں, در مصطفیٰ کا فقیر ہوں, میرا رفعتوں پہ نصیب ہے, در مصطفیٰ کا فقیر ہوں, میرا رفعتوں پہ نصیب ہے. تو میں یوں الحمدللہ بہت مالدار ہوں, جبکہ میرا بینک بیلنس بھی کوئی نہیں ہے, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ مجھ پر زکات بھی فرض نہ ہو. تو میں ایسا مالدار ہوں کہ جس کو مال کی حرص بہت کم ہے, ان مانو کر میں مالدار ہوں. یعنی کوئی اگر نوٹوں کی تھپیاں اگر دیتے ہیں تو میں کو کوئی خاص ایسی کوئی خوشی اور ایک دم جمع جمی نہیں ہوتی, بلکہ یہ کہ اب یہ آ گیا, اب اس کا کروں کیا, ابھی کسی کو اٹھا کر دے دینے کو بھی جی نہیں کرتا, یہ بھی ایک بخل جوش مارتا ہے دل میں. تو اس لیے کوئی میرے کو پیسے نہ دکھائے نہ, اسی میں میری عافیت ہے, مجھے پیسے دے کر میری عادت خراب نہ کرے. اب یہ کہ سب سن نہیں رہے ہوتے, یا بولتے ہیں انکساری کرتے ہیں, ضرورت تو ہوتی ہے نا, ہاں تو ضرورت تو ہے, کھا لیتا ہوں, پیٹ بھر جاتا ہے, کپڑے پہن لیتا ہوں, الحمدللہ اس کی بھی کوئی تنگی نہیں ہے, چادر کی تنگی نہیں, مامے کی تنگی نہیں ہے, میرا کوئی جیب خرچ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے. اب کتابوں کا بھی سلسلہ لنگر رسائل سے ہوتا رہتا ہے, تو میری تو موج لگی ہوئی ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے لیے اتنا. تو اس لیے مجھے نہ پیسے دیں نہ آپ تحفے دیں, نہ پیسے دے کر جان نہیں چھوڑائیں, پیسے اپنے پاس رکھیں, آپ آ جائیں میرے پاس, اپنا آپ میرے حوالے کر دیں, مدری قابلوں کے مسافر بنے, میرے آقا کی سنتوں کی دھومیں مچائیں. جو پیسے آپ مجھے دینے چاہتے ہیں وہ دعوت اسلامی کے مدنی عطیات میں 12 گنا کر کے دے دیں, سب زیادہ کر کے دیں, چلو اتنا ہی دے دیں, بس دعوت اسلامی دے دیں, یہ نہ کہ اپنے ہاتھ سے دے دو, آپ خود دے دیں. رول رول کے بعض اوقات کو منی آڈر سے بیچتا ہے, کچھ کرتا ہے, اور پھر ادھوری باتیں لکھی ہوتی ہے اس میں, ایک منی آڈر کی ایک نوٹوں کی گڈی میں نے ٹیبل سے زمانہ ہوا رکھی ہوئی ہے, کوئی اس میں مد نہیں لکھا ہوا, بھیجیے. اب پتہ نہیں چندے کے ہیں, زکات کے ہیں, فطرے کے ہیں, کیا کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. میں نے لیٹر بھی بھیجا ہے, اس کا بھی جواب آیا ہو تو مجھ تک پہنچے گا, کسی کو نہ ٹیلی فون نمبر ہے, ایڈریس بھی بعضوں کا ناقص ہی ہوتا, ادھورا ہوتا ہے, اب کیا کروں, لکھتا ہے کیا ہے, ویسے چندے میں ڈال دوں گا تو اگر زکات ہوئی تو کیا ہوگا, لیکن خیر میرا قصور نہیں ہوتا, کوئی مد نہیں لکھا, این ممکن ہے میرے لیے تحفہ ہی بھیجا ہو. تو میں چونکہ حساس بہت ہوں, میری حساسیت کے تو آپ نظارے کرتے رہتے ہیں, کہ کتنا مطلب سوچتا ہوں میں, بس سوچتا رہتا ہوں کہ یہ یوں کیوں, یوں کیوں, یہ کیا ہو گیا, اور اس طرح میرا عجیب عجیب و غریب ذہن ہے. تو مجھے تحفہ نہ دیا کریں, پلیز پلیز پلیز, آپ مجھے مل جائیں, میری ضرورت ہوگی تو میں انشاءاللہ کسی سے بھی کوئی ترکیب بنا لیتا ہوں. میرا اپنا الحمدللہ گھر میں اللہ کا کرم ہے, کھاتے پیتے ہم موج کرتے ہیں, اللہ کی رحمت ہے. کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائے, تم ہی سے مانگے کہ تم ہی دو گے, تمہارے دل سے ہی لو لگی ہے. اب وہ 10-10 کی نوٹیں بانٹنے کے لیے بہت اسلام بھائی دیتے تھے, اب وہ بھی میں نے بانٹنا تقریباً بند ہی کر دیا, اس لیے کہ وہ سب مارا ماری کرتے تھے جب بانٹتا تھا ایک دوسرے کو, ایزا دینا, گرانا, کچلنا. تو یہ تحفے تحائف یہ میں رمضان حال میں بس مایوس ہو گیا, میں بند کر دیا. تو اب الحمدللہ پہلے سے بہت بہتری آئی ہے, سکون سے بیٹھ کر کوئی مدنی پھول سنتے ہیں, ناتے سنتے ہیں, مناجاتے سنتے ہیں. یا تو میں بانٹنے کا نااہل ہوں یا لینے والے نااہل ہیں, دونوں میں سے کوئی تو ہے, جس کی وجہ سے بد نظمی ہوتی تھی. تو فی الحال تو یہ اس پر میں نے روک لگائی ہوئی ہے, تو اس لیے مجھے وہ دس دس کی نوٹوں کی تھپیاں بھی نہ دی جائیں. بعض لوگ دیکھتے ہیں, مطلب یہ بانٹتا دیکھتے ہیں نا, تو بےچارے محبت میں دیتے ہیں تو بانٹتا ہوں. ظاہر ہے کہ میں خود تو اپنا ذاتی طور پر تو میں کما ہی نہیں رہا نا, میں تو کسی قابل ہی نہیں ہوں, باہر نکلنے قابل ہی نہیں ہوں, نہ میرے پاس کوئی کیپیٹل کچھ بھی نہیں ہے. اگر کہو کہ میری ذات کے لیے ایک روپیہ بھی میرے پاس نہیں ہے تو شاید یہ بھی غلط نہ ہو. ایسے ہی ہے بس, پھر بھی میں مالدار ہوں الحمدللہ. یعنی وہی کہ وہ نوٹیں آئی ہوئی ہیں بانٹنے کی, تو وہ ہے میرے پاس, وہ یہ ان مانو کرو میری ہی ہیں, لیکن ان پر عموماً میں اپنا ذاتی خرچ کے لیے یہ نہیں کرتا, میرے ترکیبیں بن جاتی, میرا خرچہ ہی کیا ہے. سچی بات یہ کہ واقعی خرچہ ہی کم ہے, تو کبھی دواؤں کا یا بلڈ ٹیسٹ یہ کروا لیتا ہوں, لیکن ترکیب ہوتی ہے, میری ترکیب ہے الحمدللہ. باقی میرے کوئی شاہی خرچے نہیں, اللہ کی رحمت ہے, سادگی میں عظمت ہے. آپ بھی اس کو اپنا لو, سادگی ہوگی آپ کے خرچے بہت بچیں گے. ٹپ ٹاپ کرو گے, اچھے درزی ڈھونڈو گے تو پھنستے رہو گے. اچھا درزی ہو جائے زیادہ سلائی لے آپ سے, اور وہ جہاں تراش خراش کر دے تو آپ سمجھو کہ بہت ٹاپ کا درزی ہے اور نیو فیشن ہے, اپنا تو یہ لفڑا ہی نہیں ہے. تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری آجزی پہ لاکھوں, تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری آجزی پہ لاکھوں, حوصلہ میں آجزا مدنی مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم. کرے کیا تار مال و دولت, کرے کیا تار مال و دولت, اسے نہیں چاہیے حکومت, کرے کیا تار مال و دولت, اسے نہیں چاہیے حکومت, تیرا طالب ہے جانے رحمت, نبی رحمت شفیع امت, یہ تیرا طالب ہے جانے رحمت, نبی رحمت شفیع امت. بہرحال یہ کہ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا, یہ آپ کی اس میں تربیت ہے کہ آپ بھی کوشش فرمائیں کہ مال کی محبت دل میں نہ رہے. میرے دل میں ہے, مطلب نہیں ایسا نہیں ہے, لیکن یہ کہ عام حالات میں جو لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اس سے کم ہے, یہ الحمدللہ, مگر ہے, بالکل ختم نہیں ہوئی. کبھی آتے ہیں پیسے تو رکھ بھی لیتا ہوں کہ ہاں یار یہ کتابیں لینی ہیں, تو فلا کام کرنا, یہ بھی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی وہ نہیں ہوتے پیسے. لیکن جیسے اس وقت میں نے کہا نا, تو مجھے یاد نہیں کہ ایک روپیہ بھی میرے پاس ایسا ہے کہ جو میرے بالکل یعنی 100% میری ذات کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے, ایسا مجھے اس وقت جو یاد پڑتا ہے, ورنہ بعض وقت رقم میں آتی ہے تو میں رکھ لیتا ہوں تھوڑی بہت, تو پھر اس کو استعمال کرتا بھی, ضرورت پڑتی ہے جیسے میں نے کہا تھوڑی تھوڑی, لیکن بہت تھوڑی, بہت ہی تھوڑی نہ ہونے کے برابر. تو اس لیے مجھے کوئی دے نہیں, میں ضرورت اپنے صاحب آئی ہے میرے جیب میں ہاتھ ڈال دوں گا, اس کے تو لے لوں گا, اس کے لے لوں گا, ایسی ترکیب ہے الحمدللہ, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے بالکل نہیں, ذرا سوال بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایسی ترکیب ہے میری کہ اب میں مجھے پتا ہے کہ میں ان سے بولوں گا کہ مجھے 50 روپے چاہیے, تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ خوشی خوشی دیں گے, اور بارہ میں ایسا بھی کرتا ہوں قرضہ کے کر لیتا ہوں, مجھے ضرورت ہے میں بعد میں لوٹا دوں گا, اس طرح لوں گا, کبھی اپنے بیٹے سے لے لیتا ہوں تو وہ بھی مطلب بعد میں اکثر لوٹا بھی دیتا ہوں, وہ بطور قرض بھی لے لیتا ہوں کبھی ضرورت پڑتی ہے تو. سوال سے بچنا ہی چاہیے, ڈائریکٹ سوال کی مطلب اپنوں سے بھی بہت کم مطلب بہت کم وہ بتاتی ہے, یعنی بہت بھی بالکل جو ساتھ رہتے ہیں نا میرے ان سے ترکیب رہتی ہے. اس سے جیسے یہ مثال دی تو ان سے بھی کبھی لیے نہیں زندگی میں, ایک میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی صورت ہے لیکن اس کا استعمال الحمدللہ کم. لیے نہیں دیے ہیں میں نے, لیے آپ سے دیے ہیں. استغفراللہ, تو آپ کو بھی بولو گے داڑھی بھی دیے امامہ بھی دیا ہے, وہ دیوانگی ہے آپ کی. تو میں آپ کا ذہن بنا رہا ہوں کہ یار آپ جان قربان بولتے ہو نا, اپنے حرص قربان کر دو, جان آپ کی سلامت رہے, آپ کی جان ہوگی تو میرے قافلے سفر کریں گے, میرے مدنی انعامات ترقی کریں گے, مدنی کام بڑھیں گے, اور جان ہی نہیں رہے گی تو پھر بچے گا کیا میرے پاس, حرص نہیں نکلتے بابو. ہاں یار نہیں نکلتے, اسی لیے وہ عرصے تیرے غم میں کاش اکثار رہے ہر گھڑی غریب سارے, غم مال سے بچانا مدنی مدینے تیرے غم میں کاش اکثار رہے ہر گھڑی غریب سارے, تیرے غم میں کاش اکثار رہے ہر گھڑی غریب مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان الحمدللہ عزوجل مدرسۃ المدینہ میں خدمت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. آپ سے میرا ایک سوال ہے, آپ کی مدینے کی پہلی حاضری کب ہوئی اور اس کے اسباب کیسے بنے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. وہ پہلی حاضری 1400 سنہ ہجری میں غالباً ہوئی تھی. اسباب یوں ہوئے کہ میرے کچھ دوست جدہ شریف میں کام کرتے تھے, انہوں نے مجھے ٹکٹ بھیجا تھا, بے طلب ملا تھا الحمدللہ. ان سے نہیں مانگا تھا, سرکار سے عرض کیا تھا, تو عرض کرتے رہتے ہیں مدینے بلا لو مدینے بلا لو, تو انہوں نے ٹکٹ دیا تھا اور اس طرح وہ حاضری کی ترکیب بن گئی تھی الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان میرا نام محمد بلال ابتاری ہے. میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ ایک شخص کو میں نے مسجد میں عرض کی کہ نا, اس کے بعد جب وہ کندھوں سے نیچے جا رہے تھے, میں نے ان کو عرض کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تین طرح کے جو بال مبارک ہیں وہ ثابت ہے, تو آپ یہ کٹوا لیں. تو انہوں نے کہا کہ عشق میں ہر چیز, شرک کے علاوہ ہر چیز جائز ہوتی ہے, تو اب اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جملہ بڑا سخت ہے, عشق وہی ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو. محبت اگر شریعت کی حد توڑے گی ہوش و حواس میں رہتے ہوئے تو یہ ظاہر کے مطلب بے دینی تک پہنچا دے گی, کفر تک پہنچا دے گی. تو اس لیے وہ ہاں جو ہوش میں نہ ہو, وہ نا اللہ حضرت فرماتے ہیں اس میں روزے کا سجدہ ہو کے طواف, ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے, یعنی غیر کعبہ کا طواف حرام. اور اللہ کے سوا کسی کو سجدہ تعظیمی سجدہ حرام, سجدہ عبادت کفر. تو جو ہوش میں نہیں ہے وہ سجدہ عبادت تو عبادت کی نیت کا ہوش ہی نہیں اس کو. اب وہ جو ہوش میں نہیں ہے اگر وہ سجدہ کر لیتا ہے یا وہ طواف کر لیتا ہے غیر خدا کا تو اس پر وغیرہ وہ مرفوع القلم ہے, شریعت کا قلم نہیں. اب جو ہوش و حواس میں کہے کہ ہم عشق میں مست ہیں, کھانے پینے کا تو بڑا ہوش ہے, اتنا پیٹ نکالا ہوتا ہے ناشکوں نے بازوں کا, بڑا ہوش ہوتا ہے کھانے پینے کا, ٹھنڈا ہو جائے تو بھی اچھا نہیں لگتا, مرضی کا نہ ملے تو بھی موڈ خراب ہو جاتا ہے. یہ عشق کیسا ہے؟ جس آقا کا اگر آقا کے عشق کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ وہ فتبعونی یحببکم اللہ, آیت ہے نا پوری, قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ, کہ محبوب تم فرما دو کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے تو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. اے محبوب تم فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو, فتبعونی میری پیروی کرو, یحببکم اللہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا, دوست بنا لے گا, محبوب بنا لے گا. تو یہ فیصلہ کن مطلب یہ قرآن کی آیت ہے کہ اتباع رسول کے بغیر وہ نہیں کوئی منزل نہیں ملے گی. یہ عشق نہیں ہے, عظیم فسق ہے, بلکہ وضاحت نہیں ہے ورنہ حکم کفر لگے گا کہ عشق میں سب چلتا, کیا شراب بھی عشق میں حلال ہو جائے گی؟ صرف شرک کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ ہے تو کفریا جملہ ہے. جی بالکل, یہ جملہ کفری ہے, صحیح ہے. شرک کے علاوہ سب حلال ہے تو اس میں تو کیا رہ گیا؟ شراب بھی آ گئی, سور بھی آ گیا, چوری بھی آ گئی, ڈکیتی بھی آ گئی, قتل بھی آ گیا, سود بھی آ گیا, ماں باپ کے ساتھ جو بھی مطلب یعنی کہ سب ہی آ گیا نا, شرک کے علاوہ سب حلال ہو گیا. معاذ اللہ, تو ایسے شخص کو توبہ کرنی ہوگی, نئے سرے سے اسلام قبول کرنا ہوگا, کلمہ پڑھ کے. نکاح تھا, نکاح بھی ٹوٹ گیا تو ایسا اگر وہ اسلامی بھائی نہ رہے, وہ اگر وہ صاحب وہ شخص موجود ہے تو اس کا ظاہر ہے کہ وہ نئے سرے سے ہی اس کو یہ غصہ نہ کرے, غصہ کریں گے تو ظاہر جہنم میں مزید گہرائی بنتی چلی جائے گی. تو اللہ سے ڈرتے ہوئے فوراً سے پیشتر ابھی توبہ کر لیں, بھلے سب کے سامنے نہ کریں لیکن جس کے سامنے یہ کہا ہے اس کے سامنے کر لیں توبہ. اور کسی مولانا کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اتنا جملہ یہ کہہ دیں کہ میں نے جو یہ کہا کہ شرک کے سوا سب حلال ہے, عشق میں نے جو یہ کفریہ جملہ کہا کہ عشق کے سوا عشق میں نے جو یہ جملہ کہا کہ عشق میں شرک کے سوا سب حلال ہے, اس کفریہ جملے سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ پڑھ لیں. اگر شادی شدہ تھے تو نئے سرے سے شادی بھی کرنی ہوگی, نئے مہر کے ساتھ مہر بھی واجب ہو جائے گا اس کا. نئے مہر کے ساتھ شادی کر لے, اور یہ بھی کوئی لمبے چوڑے مسائل نہیں ہے, کارڈ چھاپنا یا دیگیں پکانا اور حال بک کروانا, یہ اس میں شرائط نہیں ہے. مہر جو کم سے کم مہر ہے, مثال کے طور پر اب کتنا مہر بنتا ہے؟ کم سے کم دو تولہ سات مشے نا, دو تولے ساڑھے سات مشے, دو تولے ساڑھے سات مشے, رقم کتنی بنے گی؟ ستائیس اٹھائیس سو, یعنی دو تولے ساڑھے سات مشے چاندی یا اس کی رقم, کم از کم یہ مہر کی مقدار ہے تو 27-2800 یہ بتا رہے ہیں تو سمجھو کہ 3000 ہو گئے. تو مثلا یہ اپنی وہ اب وہ تو بیچاری گئی کام سے, نکاح تو ٹوٹ چکا, تو اب یہ کہ وہ بھی بیٹھی رہے, دو گواہ اگر جوان بیٹھے ہیں تو وہ بھی چل جائیں گے, ایک بیٹا ہے دو بیٹیاں ہیں تو بھی چل جائیں گی, ایک بیٹا ہے ماں ہے بہن ہے تو یہ بھی گواہ چل جائیں گے. کہ دو عورتیں اور ایک مرد یا دو مرد, چار عورتیں نہیں چلیں گی ہے نا, چار عورتیں نہیں چلیں گی نا, ایک مرد ضروری ہے, ایک مرد اور دو عورتیں, یا اسے مسلمان ہو یہ ایک مرد اور دو عورتیں, اور یا پھر یہ کہ دو مرد ہوں مسلمان, بھلے بیٹے ہوں سگے بھائی ہوں سگے بیٹے ہوں وہ بھی چل جائیں گے گواہی کے طور پہ. تو اس طرح مل کے بیٹھ جائیں اور آپ کہیں جو بھی کہے, بی بی کہے یعنی کہ وہ دلہن کہے یا دلہا کہے, جو پہلے کہے گا وہ ایجاب کہلاتا ہے اور بعد میں جس نے منظور کیا وہ قبول کہلاتا ہے, قبول کرنا. تو اب جیسے آپ ایجاب کریں, مہر کا تذکرہ نہ کریں تب بھی چل جائے گا, مہر میرے مثل واجب رہے گا لیکن وہ تذکرہ کریں تو بھی صحیح ہے. تو بالکل یعنی کہ چلو مہر کا تذکرہ بھی نہ کریں تو آسان طریقہ نکاح کا یہ رہے گا. مہر کا تذکرہ واجب ہے کیا؟ واجب نہیں ہے نا. واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہونا ضروری ہے اس کی. مہر دینا واجب ہے لیکن یہ کہ تذکرہ واجب نہیں ہے. اصل وہ یہ آسان طریقہ ہوگا نا تو یہ شرط کر لیں گے. تو مثلا یہ کہ اتنا کہے کہ میں با عوض یا با عوض بھی نہیں یاد رہتا, میں مثلا یہ کہے کہ 3000 ادھار, 3000 روپے ادھار مہر کے بدلے تم سے نکاح کرتا ہوں, تم نے قبول کیا؟ وہ کہہ دیں میں نے قبول کیا, یہ جو بھی گواہ ہیں یہ سن لیں, کم از کم یہ ہو, زیادہ ہو تو بھی حرج نہیں ہے, تو یہ جو گواہ ہیں یہ سن لیں تو نکاح ہو گیا. تین بار کہنا مستحب ہے, نبی کا کوئی حرج نہیں, خطبہ بھی واجب نہیں ہے مستحب ہے. اگر سورہ فاتحہ پڑھ لے تب بھی خطبہ ہو گیا, نہ بھی پڑھے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. مہر کا ذکر نہ کرنا چاہے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی یوں کہہ دے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا تو نے قبول کیا, وہ کہہ دے قبول کیا تو نکاح ہو گیا, مگر وہی مہر مثل واجب ہے, نہیں دے گا گناہ گار ہوگا, نکاح پھر بھی نہیں ٹوٹے گا. اب اگر وہ منکوح ہے جو ہے جس سے نکاح کیا, وہ اگر اپنی مرضی سے کہہ دے کہ میں نے تجھے مہر معاف کیا تو مفت میں نکاح ہو جائے گا, اجدید نکاح مفت ہو گیا. کہ بلا ضرورت سوال کی اجازت نہیں, اگر دے سکتا ہے تو سوال نہ کرے کہ مجھے معاف کر دو. اور جو احتیاطی نکاح ہوتا ہے, احتیاطی نکاح ہوتا ہے اس میں مہر واجب نہیں ہوتا, بغیر مہر کے بھی ہو جاتا ہے, وہ تو سب مفت ہے. اچھا یہ عدت تو کفر کی مرتدہ, وہ تو مرتدہ ہوئی نہیں نا, مرتد تو یہ ہوا نا جس نے یہ بکا. کفر اس نے کیا, طلاق اس نے دی تو عورت کا قصور نہیں ہے لیکن عدت تو ہے نا اس پر. بابا نکاح تو ٹوٹ, نکاح ٹوٹ چکا, عدت دیکھ لیا جائے. اس میں کفریہ کلمات میں تو دیکھ لیتے ہیں. اچھا سوال یہ لکھ کے بتایا, دوبارہ نکاح کے لیے عورت کو کیا عدت کرنی ہوگی, سوال پڑھ لیا پرچی کا, یہ بہت ضروری سوال ہے. ہاں میں اسی عورت سے نکاح کر رہا ہے اس لیے آپ شیور ہیں تو بول دیتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, عدت یہ اگر مرد نے کفر کیا ہے تو اس کی عورت پر جبکہ یہ نکاح کر رہا ہے تو اب عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے, اور دوسرے سے وہ نکاح کرنا چاہے تب بھی عدت کی حاجت نہیں ہے وہ عورت. یہ شاید باید ہے نا, اس لیے وہ دیکھ لیتے ہیں مسئلہ. تو یہ جو بڑی زلفوں والے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کو چھیڑنا جو ہے رسک ہوتا ہے, یا اسی طرح جو فقیری ٹائپ کے ہوتے ہیں نا کڑے پہن رکھتے ہیں اور عجیب و غریب حلیے والے ہوتے ہیں, بڑی تصوف کی باتیں کرتے ہیں. عوام یہ سمجھتے ہیں تصوف کی باتیں کرتے ہیں, تصوف کی باتیں نہیں کرتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تصوف ہے کیا چیز, نہ تصوف کی ڈیفینیشن بےچاروں کو پتا ہوتی ہے, نہ صوفی کیا ہوتا ہے یہ نہیں پتا ہوتا. بالکل ننگ دھڑنگ ملنگ جو ہوتے ہیں نا, یہ بھی بعضوں کا عجیب عجیب باتیں کر جاتے ہیں. یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 628 سوال, زید معاذ اللہ سری کفر بکر مرتد ہو گیا مگر اسی دن نادب ہو کر اس نے تجدید ایمان کر لیا, نئے سرے سے ایمان لے آیا, آیا تجدید نکاح بھی فوراً کر لے یا پہلے عورت کو عدت گزار لینے دے؟ عورت کو کتنا عرصہ عدت گزارنی ہوگی؟ اگر دوران عدت ہی زید نے تجدید نکاح کر لیا تو کیا حکم ہے؟ جواب, اگر کسی شخص نے معاذ اللہ عزوجل صریح کلمہ کفر بکا تو وہ مرتد ہو گیا اور اس کی عورت نکاح سے نکل گئی, جو کچھ نیک اعمال کیے تھے سب عکارت یعنی ضائع ہو گئے. اگر نادم ہو کر اس نے تجدید ایمان کر لیا تو اگر وہ عورت راضی ہو تو دوبارہ اسی سے نکاح کر سکتا ہے اگرچہ دوران عدت ہی کر لے. ہاں, اگر وہ عورت اس کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو عدت پوری کرنے کے بعد کر سکتی ہے, اور اس صورت میں عدت کی وہی تفصیل ہوگی جو متعلقہ عورت کی عدت کی ہے. یعنی اگر وہ عورت حاملہ ہو تو وضع حمل یعنی بچے کی ولادت ہو جانا, اور اگر عورت نابالغہ یا عائشہ یعنی پچپن سالہ یا اس سے زائد عمر کی ہے تو اس کی عدت ہجری سن کے حساب سے 3 مہینہ ہوگی, ورنہ حیض والی ہو تو 3 حیض ہوگی. عدت کے تفصیلی مسائل کی آگاہی کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 182 صفحات پر مشتمل بہار شریعت حصہ 8 صفحہ نمبر 126-134 کا مطالعہ فرما لیجئے. اسی مناسبت سے اب یہ حصہ جو ہے بہار شریعت کی دوسری جلد میں تو تلاش کر لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایک سوال پیچھے سے ملا ہے کہ بعض سادات کرام کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یعنی سیدوں کو اجازت عطا فرمائی کہ صرف سید کندھوں سے بڑے بال رکھ سکتے ہیں, کیا اس طرح کی کوئی حدیث ملتی ہے؟ ہم نے تو نہیں پڑھی, یہ سید صاحبان ہی دکھائیں گے, اور یہ ایسی حدیث دکھائیں گے جو آج تک 1400 سال تک کسی کو نہ ملی ہو. تو یہ کہ میرے آقا حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مطلقاً یہ فتویٰ جاری فرمایا ہے کہ کندھوں سے بال نیچے کرنا, مرد کا نیچے رکھنا, یہ عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے حرام ہے. اس مضمون کے فتویٰ ہے, مطلب فتویٰ رضیہ میں ہے, حرام. تو یہ کہ سید کے لیے الگ شریعت نہیں ہے, سید بھی شریعت کے پابند ہیں. اول تو یہ کہ اپنے آپ کو کوئی سید 100% ثابت کر ہی نہیں سکتا, سمجھے؟ تو بہرحال یہ کہ جو سید کہتا اپنے آپ کو ہم اس کو سید کہیں گے, اس کی تعظیم کریں گے. بعضوں کے حسب نصب بھی ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ کہ 100% جو میں نے کہا نا, وہ ایک وہ اس میں عجیب نقطہ ہے جس کا آپ اظہار کرنے کی حاجت نہیں ہے, سمجھدار سمجھ سکتے ہیں. جیسے کہ وہ بعضوں کا بہت ٹیڑھے لوگ جب بحث کرتے ہیں نا کہ یہ ثابت کرو تو وہ ثابت کرو, کسی دلیل کو نہیں مانتے, تو پھر کوئی جو چڑچڑا قسم آدمی ہوتا ہے بولتا ہے کہ پہلے اپنے باپ کو تو ثابت کر کے, تیرا باپ کون ہے؟ مر جائے گا اوپر سے نیچے تک پچھاڑے کھائے گا, اپنا باپ کو ثابت کر ہی نہیں سکتا. کلام والا جس کے بارے میں سنا ہے کہ باپ پہ ماں کہتی ہے تیرا باپ ہے تو وہی ابو ہے پپا ہے ڈیڈی ہے، ظاہر ثابت تو کبھی نہیں کر سکتا، تو سید بھی کوئی اپنے آپ کو یوں صوفی صدی ثابت نہیں کر سکتا، لیکن جو مطلب سید ہے واقعی ماں باپ سید ہے وہ سید ہی ہم اس کو کہیں گے، تعظیم کریں گے اور ثواب کمائیں گے، لیکن وہ اللہ سے ڈرے کہ کہیں کوئی آگے پیچھے وہ اتصال ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے میرا، میں سید کو بھی غالباً اس طرح کا بھی فتویٰ میں نے پڑھا ہے کہ سید کو اپنے نسب پر تکبر حرام ہے، سید کو اپنے نسب پر تکبر حرام، کہیں شاید فتح رضویہ میں ہوگا، یہ یاد پڑتا ہے کسی کو فتح رضویہ میں یا ملفوظات میں یا کہیں یاد پڑتا ہے پڑھا ہے میں کہ سید کو نسب پر تکبر، ان کو تو جان زیادہ عاجزی کرنی چاہیے کہ یہ تو قوم کے پیشوا ہیں، سید مانے سردار، یہ عاجزی کریں گے تو ہم سیکھیں گے نا عاجزی، تو یہ مطلب سیدوں کا ایک اپنا بہت بڑا مقام ہے، لیکن ان کا احترام ہم عوام کریں گے جو غیر سید ہیں، سید خود اپنا احترام کیسے بڑھے گا کہ میں سید ہوں میرے ہاتھ چوموں تو کیسے لوگ چومیں گا، تو سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، سادات کرام تو بہت ڈرتے تھے، بہت ڈرتے تھے، امام زین العابدین جو سیدوں کے سردار ہیں جب حج پر چلے احرام باندھا لبیک نہیں کہی، لوگوں نے عرض کی کہ حضور لبیک کہنا ضروری ہے، تو آپ نے لبیک کہی تو روتے روتے بے ہوش ہو کر گر پڑے اور سارا راستہ یوں ہی ہوا، جب حرم مکہ پہنچے سجدہ کیا سر اٹھایا تو جگہ آنسوؤں سے تر تھی، تو سید ایسے ہوتے تھے، لیکن چلو اب جو سید ہیں وہ اگر ایسے معمل نہ بھی ہوں لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سید نہیں ہے، ہم اس کی سید کی حیثیت سے اس کے اثر نسم کی تعظیم کریں گے، میں سمجھانے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں بولتے تھے، ان کا حال بتاتا تھا کہ ہم کیا ہیں، ہمارا قال صرف قال ہی قال رہ گیا ہے، ہم بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا ہیں، یہ بولتے نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدوں کا احترام نصیب فرمائے، اور سیدوں میں جو غلط فہمیاں آئی ہے زلفوں وغیرہ کی اور بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، ان کو اللہ تعالی دور فرما دے، ان کو بھی سیدوں کو بھی سنت کے مطابق ہی زلفیں رکھنی ہے، کندھوں کے نیچے نہیں رکھنی، عرض کر دوں خواجہ گیسو دراز کا یہ اشارہ کر رہے ہیں، میں نے کہا عرض کر دوں نہ کروں، لیکن یہ کہ کہیں کوئی لنگڑی دلیل نہ لے رہے، دلیل لنگڑی ہی بنے گی، دلیل نہیں ہے، خواجہ گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی ایک لٹ جو تھی زلف کی بہت بڑی تھی، بہت بڑی تھی، تھے اہل اللہ میں سے تھے، اچھا اس کی حکمت کیا تھی یہ اعلی حضرت نے بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے ان کے پیر صاحب جو تھے ان کے قدم بوسی کی، جب وہ گھوڑے پر سوار ہو چکے تھے پیر صاحب، تو ان کے بال اس وقت بڑے نہیں تھے، بال کا کچھ حصہ جو تھا وہ پیر صاحب کے پاؤں کے نیچے دب کر رکاب میں پھنس گیا پیڈل میں، اب وہ بس میرے مرشد کے قدم میرے بالوں پر لگ گئے، تو انہوں نے ان بالوں کو بس وہ نشان لگا لیا، محفوظ کر لیا، ان کو یہ کاٹتے ہی نہیں تھے، یہ بہت بڑے ہو گئے، اچھا تو پھر کیا کرتے تھے کہ ان کو انہوں نے وہ باندھ کر باندھ دیا تھا، اور یہ باندھ کر رکھتے تھے، کندھوں کے نیچے رکھا نہیں کرتے تھے اس حصے کو، یعنی کھولتے تھے تو بہت لمبے ہوتے تھے، جیسے نہانے میں ضرورت پڑتی تو کھولتے تو بڑے ہو جاتے تھے، لیکن انہوں نے یہ لٹکا کے یہ پھرتے نہیں تھے، جس طرح یہ ہمارے بعد جاہل صوفی اس طرح لے کر وہ بال لہراتے ہوئے گھوم رہے ہوتے، تو یہ اس سے یہ دلیل لنگڑی بنتی ہے، یہ دلیل نہیں ہے، دلیل میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین دلیل بنیں گے کہ عورتوں کی مشابہت سے منع کیا، اس مرد پر لعنت جو عورت کی مشابہت کرے نقالی کرے، اس عورت پر لعنت جو مرد کی نقالی کرے، وہ بھی یہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دستے مبارک پھیرا تھا تو انہوں نے ان کے بہانے اس کو باقی رکھے تھے, مگر وہ ایسے نہیں تھے نا کہ جو اس طرح جو آج کل وہ عورتوں کی مشابت والے نہیں تھے, عورت کو ایک لٹ نہیں رکھتی اتنی لمبی, تو خواجہ گیسو دراز نے جیسے رکھے تھے. اب ٹھیک ہے اگر کسی کے پیر کے بال پاؤں پڑ گئے اس بال پر, یہ اگر علت ہے اس کے پاس سبب ہے, اور وہ اگر پیر کی محبت میں بڑھاتا ہے تو بڑھائے, باندھ کے رکھا کرے تو خود اس کی فیشن کو بہت بڑا کالا دھبا پڑ جائے گا, شرمائے گا ایسا کرتے ہوئے. تو ان بالوں کے لیے عورتوں سے بالوں کے لیے یہ دلیل نہیں ہے, بہت کمزور دلیل ہے, دلیل ہی نہیں ہے یہ, نہ وہ صحابی والی دلیل ہے کہ سرکار کے دستے مبارک لگے تو وہ کیا عورتوں کی طرح بڑا تھوڑی لیے تھے, وہ تھوڑے سے بال انہوں نے مطلب ہے کہ محفوظ کر لیے تھے, کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیے تھے یا اسی میں بڑھائے تھے. لیکن وہ بھی اگر ادھر سے آ بھی گئے تو یہ عورتوں کی مشابت نہیں بن رہی, عورتیں بال پیچھے بڑھاتی ہیں. تو یہ دلائل نہیں ہے, سادات کرام کو بھی سنت پر عمل کرنا چاہیے. وعلیکم السلام. اچھا میں نے کیا بولا تھا, ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے, میں بتا بتا, میں مجھے یاد نہیں آ رہا. غیر خدا کا طواف کیا کہا تھا, غیر کعبہ کا طواف کرنا حرام ہے, یہ کہا تھا, طواف تعظیمی, تعظیم کی نیت سے غیر کعبہ کا طواف کرنا حرام ہے, یہ کہا تھا. تو کیا غلط اس میں کہا, پرچی یہ کہہ رہے ہیں کہ کہنا غیر کعبہ چاہیے تھا لیکن آپ کے جو ہے وہ نکل یہ گیا کہ غیر خدا نکل. استغفر اللہ, اگر یہ کہا ہے تو نہیں کہنا چاہیے, خدا کا طواف تو کوئی کر ہی نہیں سکتا, بے شک بے شک. ہاں نہیں نہیں بالکل یہ صحیح ہے, جزاک اللہ جس نے بھیجا, اللہ اس کو جزا خیر دے. کیا میرے منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نکلا کہ غیر خدا کا طواف تعظیمی حرام ہے, یہ جملہ واقعی غلط ہے کہ خدا کم طواف کرتے نہیں ہیں, یہاں جملہ یہ ہونا چاہیے کہ غیر کعبہ کا طواف تعظیمی حرام ہے. ایڈیٹنگ کر لیں اسلام بھائی, ایڈیٹر جو ہیں. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. پیارے بابا جان, آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ایک مسجد کمیٹی کو کسی مخیر شخص نے وضو خانہ بنانے اور ٹائل لگانے کے لیے کچھ رقم دی, اس رقم کو رکھے ہوئے کافی وقت گزر گیا اور مٹیریل بھی مہنگا ہو گیا, اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس نے ٹائم پیریڈ تو دیا نہیں ہوگا نا, اتنے وقت میں ہی لگا لو ورنہ بعد میں مجھے پیسے واپس دے دو, ایسا تو نہیں کہا ہوگا. لگا لیں گے تو دام تو روز بڑھتے ہیں اور گھٹتے ہیں بعض اوقات, تو بھی ایک اگر اپنی کوتاہی سے اس طرح رقم تو بھی ایک چندہ تو رکھا ہی رہتا ہے, کوئی حکم لگے ایسا لگ نہیں رہا کہ وہ جو حاضر بھاو ہے اس میں لے کر اس کو کر لے پورا کام. تو یہ زکات تو نہیں ہے نا کہ فوراً فوراً اس کی سال پورا ہوتے ہی اب ادائیگی فرض ہو گئی. واللہ تعالی اس پر تنبیہ نہیں کی جائے کہ اس کو کہ اس نے جب ضرورت تھی یا مسجد کو یہ غلط کی وجہ سے بھاؤ بڑا, اس لیے میں نے آپ کو پوچھا نا. تنبیہ یعنی اگرچہ کہ اس پہ ریمان وغیرہ کو کہ حکم نہیں کرتے ہم, لیکن اس طرح جو یہ کرنا نہیں چاہیے سستیاں, ایسی سستیاں نہیں کرنی چاہیے کہ بھاؤ بڑھ جائے یا سریے لے کے رکھے ہوئے ان کا وزن کم ہو جائے, وزن کم ہو جائے, سریوں کا زنگ بن بن کے جڑتا رہتا. تو جو چیز چندہ جس کام کے لیے دیا وہ اپنی سستی اور کوتاہی کی وجہ سے اس کے استعمال میں تاخیر نہ ہو, جلدی جلدی کام نمٹا لیا جائے, کیونکہ ہمارے یہاں رات یعنی کہ روزانہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے آج کل. جلدی جلدی تاکہ کم پیسوں میں اپنا کام ہو جائے. یہ ہوتا ہے دینی کاموں میں لوگ بہت سستی کر, ایک دن کا کام ایک مہینے تک نہیں ہوتا, ہم کو بہت تجربہ ہے اس کا, مہینوں تک نہیں ہوتا. اپنا تجربہ, یہاں کا تجربہ, ایسے ایسے ممی کیا بولوں ان کو, ایسے سست لوگ بھی بازو کا ٹکر جاتے ہیں کہ کام سوپا ہو کہ یہ بنا دو, نہیں بناتے. پھر جو چیز 100 روپے کی آتی تھی وہ 150 روپے ہو گئی, اب وہ ان کی جیب سے نہیں آتا نا. کرتے ہیں اس طرح, یہ ہر جگہ ہوتا ہوگا نہ, یہ لوگ ہمارے مدنی مذاکرے سنتے ہیں اس طرح کے لوگ کہ ان کو خوف خدا خود پیدا ہو. اب اتنا بڑا نظام ہے, اتنی بڑی تحریک ہے, تو کہاں کیا کون کر رہا ہوگا اللہ بہتر جانے. تو جو بھی چندہ اس کا جس مد ہے اس کو بلا وجہ اس کے کام استعمال میں تاخیر نہ کی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکاری ملازمین جب ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ عام طور پر عمر کے آخری حصے میں ریٹائر ہوتے ہیں. اس وقت انہیں اگر احساس ہو جائے کہ انہوں نے گزشتہ اپنی زندگی میں کوئی اتنے اچھے کام نہیں کیے, تو وہ اس آخری عمر کے حصے میں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ بابا اسی میں میں تھوڑا پلس کروں گا کہ یہ مجھے مطلب یہیں سے پتا چلا ہے کہ اگر بالفرض کے ایک ایسے ہی شخص کو اب احساس ہوا کہ میں جب سرکاری نوکری کرتا تھا تو اس وقت میں نے ڈیوٹیوں میں بھی مطلب کہ آگے پیچھے ہوا ہوں, گھر چلا جاتا تھا, یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا اور تنخواہ میں پوری لیتا تھا اس طرح, تو اب میں کیا کروں؟ سر اجارہ ہے اور ڈیوٹی میں کوتاہی کی ہے اور تنخواہ پوری لی ہے, اب کیسی کوتاہی کی ہے, عرف والی کی ہے بے عرف کی ہے؟ اب وہ ایک اگر 5-10 منٹ لیٹ گیا تو یہ عام طور پہ عرفن چل جاتا ہے, اس پہ کوئی تنخواہ کاٹنے کا شاید عرف نہیں ہے. بعض ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہیں اس پہ 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہونا چاہیے, 1 منٹ کی غفلت جو ہے بہت بڑا نقصان پہنچا دیتی ہے. اب وہ جیسی ڈیوٹی, ان کی ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہوں گی کہ ان کو یہ غفلت کی بالکل اجازت نہیں دیتے ہوں گے. سنا تھا کہ ان کے یہاں جب یہ ٹائم ہوتا نا, چاہے وہ استنجا خانے میں کہیں بھی ہے, اس کو بالکل اس ٹائم پر اٹینڈنس اس کی ضروری ہے, ایکوریٹ ٹائم پر. تو اب یہ کہ دیکھ لے کہ کس طرح کی ڈیوٹی ہے اس کی. تو اب اگر ڈیوٹی میں اس نے کوتاہی کی جس کا اس کا اجارہ تھا اور واقعی وہ عرف سے ہٹ کر کوتاہی کی ہے اس نے, تو اب اتنی رقم کی کٹوتی اس پر واجب تھی, لازم تھی, اور اتنی رقم جس کی کوتاہی اس نے کی ہے وہ لینا اس کے لیے حرام تھا. اب یہ جتنی بھی رقم اس نے اس طرح لی ہے اس کا حساب کرے, یاد بھی نہیں ہے کتنا کیا ہے, اس کا بھی حل ہے. سوچے, تحری کرے, خور کرے, ظن غالب کرے, جہاں ظن غالب ہو جائے کہ میں نے اتنے تو لیے ہوں گے, جہاں اس کا ذہن ٹھک جائے. دیکھیں نفس شرارتی ہیں, کبھی بولے گا کہ 1,000 روپے تو نے حرام کے لیے, اور اندر سے بولے گا نہیں 2.5-3 لاکھ لیے ہیں, 1,000 روپے ڈین مت کرنا. تو بارہ لے کے وہ اس میں غور کر لے اور ضمیر کے فیصلے پر لبیک کہے. تو ظن غالب بہرحال جہاں بھی آ جائے کہ میں نے اتنی کوتاہیاں کی اور اتنی رقم میری میں نے غلط لی ہوئی ہے, مثلاً میرا روز 1 گھنٹہ لیٹ جانے کا معمول تھا, یا یوں یوں مہینے میں 2 چھٹیاں تو ماری لیتا تھا بغیر عرف کی, عرف کے علاوہ جو چھٹیاں ہوتی اس کے, تو یوں حساب کتاب جوڑ کے اتنی رقم اس کو لوٹا دے اس ادارے کو. اگر نجی ادارہ ہے, سیٹھ عام ذاتی ملازمت ہے, جب تو سیٹھ اگر معاف بھی کر دے تو معاف ہو جائے گا, سیٹ ہاں سیٹ کا بیٹا نہیں اصل سیٹ جو مالک ہے وہ معاف کر دے. اگر سیٹ پارٹنر ہے تو وہ بھی اپنے حصے کا معاف کر سکے گا, باقی اپنے پارٹنر سے معاف کروا دے. بعض وہ یہ شیئرز ہوتے ہیں نا بہت ساروں کے, اس میں بڑا بہت پسامنی ہے. تو اگر سیٹ اب ہمدردی کرے ٹھیک ہے کہ اپنا حصہ معاف کر دے, بکتی یا حصہ اپنے پلے سے ڈال کر اس کو فارغ کر دے, احسان کرے ثواب کمائے, یہ ہو سکتا ہے. اب سرکاری ہے یا فوج, یہ بھی سرکاری ہوتا ہے گورنمنٹ کا ہوتا ہے, اس میں بڑا افسر معاف کرنے کا مجاز نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ اس ادارے کو پروپر اس ادارے کا جو بھی نظام ہو اس کے تحت جا کر اس کو رقم جمع کروائے. بیچ میں کسی کو دے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے پیچھے ہو جائے رقم. اور دینے کی اگر اب اس کو بھی ہے نہیں بالکل کھا پی گیا اور اب کنگال ہے, ایسا ہوتا کم ہے. جیسے ابھی ایک فوجی کرنل نے ریٹائر کرنل نے بتایا تھا کہ پلاٹ وغیرہ اور ملتے ہیں تو ان کو وہ شاید گولڈن شیک بولتے ہیں اس کو. پاپا یہ بعض شعبوں والوں کو ملتے ہیں لیکن گولڈن شیک پینشن ملتی ہے پاپا. یہ جو بہت سارے ایسے سرکاری ملازمین ہوتے ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ماہانہ پینشن ملتی ہے, اس سے بعض اوقات ان کا گزارا ہوتا بھی نہیں بھی ہوتا پاپا. جیسے کہ یہ یوں سمجھے کہ کوئی 60-65 برس کی عمر کے کوئی ایسے ہوں گے, میری ملاقات بھی تھی اعتکاف میں, بڑے افسردہ تھے اور کہہ رہے تھے کہ میری 60-65 سال کی کم و بیش عمر بتائی گزر گئی اور مجھے یہاں آ کر پتا چلا کہ زندگی کیا ہے, اسلام و شریعت کیا ہے. یہ بالکل بجھے ایسے تھے کہ مجھے پتا ہی کچھ نہیں تھا, اتنی زندگی میری نکل گئی. اور پھر انہوں نے بھی اس طرح کا معاملہ اپنا ڈسکس کیا کہ ہمیں مجھے کیا کرنا چاہیے. بڑی خوش آئند بات ہے, میں ایسے طائبین کے صدقے اپنی مغفرت کی دعا کرتا ہوں. بڑا ان کا نہیں بہت بہت بڑی بات ہے کہ صبح کا بھولا شام کو لوٹے اس کو بھولا نہیں کہتے. انہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. پیسے نہیں ہیں کوئی بات ہے, نیت پکی کر لے کہ میں نے دینے جو بھی میں نے حق طلبی کی ہے اللہ سے توبہ کرے, دینے کی پکی نیت کر لے اور جتنے آ جائیں تھوڑے تھوڑے آتے رہے تھوڑے تھوڑے بھرتا رہے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, وہ اس ندامت کے صدقے ہو سکتا ہے کہ جنت میں آپ کے درجے بہت بلند کر دیں. نیت صاحب منزل آسان ڈر, اگر نہیں ہے بھرنے کے لیے تو یہ حکم تھوڑی دیا جائے گا چوری کر کے دو. مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اولاد ہوتی ہے, جوان بیٹے ہوتے ہیں, کمانے والے ہوتے ہیں. یہ تو کوئی ہوتا ہوگا جو بالکل بےچارک اور بے اولاد ہو اور بیوی بھی فوت ہو گئی ہو, کوئی آمدنی کا ذریعہ نہ ہو, پینشن بھی ایسی ہو کہ بس پیٹ بھرتا ہو تن ڈھکتا ہو, ایسا کم ہوتا ہے. اگر ایسا ہے بھی تو ندامت ہے اور دل نیت صاف ہے تو کوئی بات نہیں. آپ کے پاس نہیں ہے تو ابھی ابھی پیمنٹ نہیں کر سکتے, آپ مایوس نہ ہوں. آپ اپنا دل جلاتے رہیں, جل جلاتے رہیں بارگاہ خداوندی میں کہ یا اللہ اسباب کر دیتا کہ میں یہ دنیا میں ہی ادا کر کے دنیا سے رخصت ہوں. اللہ غیب سے اسباب بھی کر سکتا ہے, وہ ہر شے پر قادر ہے. اللہ کرے وہ سن بھی رہے ہیں. اللہ کرے یہ ٹائم ایسا کہ اگر وہ بزرگ ہیں تو شاید ان کی کیفیت ایسی مجھے امید لگ شاید وہ سننے والے ہوں بابا, کیونکہ جو اتنا بیٹھ کر جم کر سنتا ہے نا بابا اور مسلسل شرکت کرتا ہے جدول کے مطابق, اس کے اندر بابا ایسی کیفیت پیدا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. بجا فرمایا تبھی وہ احساس جاگتا ہے. سنی انسنی کر دی, تھوڑا سنا, باتیں کرتے ہوئے سنا, کھاتے ہوئے سنا, ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سنا, ٹیگ لگا کر یوں ادھ مریل ہو کر سنا تو پھر پلے نہیں پڑتا. پلے وہی پڑے گا الرٹ, بالکل دو جانو بیٹھ کر یا چار جانو بیٹھا ہے تب بھی الرٹ ہے اور گوش بھر آواز ہے توجہ سے سنتا ہے. تو اگر یہ ساری توجہ سے سنتا تو داؤد اسلامی گانے کا نکل جاتے, اتنے مدنی پھول الحمدللہ یہاں تقسیم ہوتے. لیکن سب یعنی وہ حاضر دماغ نہیں ہوتے, گیرا ہو جاتے بےچارے. شوق کی بھی بات ہوتی ہے بابا, شوق نہیں ہے بابا, کئیوں کو شوق نہیں ہوتا. اللہ جذبہ عطا فرمائے اور مدنی ماحول سے وابستگی بھی عطا کرے. اور اعتکاف کے ایام ہیں بابا, بب تو آخری اشرے کی بھی آمد آمد ہے. تو معتکفین جو گھروں میں بھی ہیں جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنا پکا ذہن بنا کر آئیں کہ ہم نے عبادت کرنی ہے اور علم دین سیکھنا ہے, اور بڑا ذہن بنا کر آئیں. تاکہ آپ کا ذوق بھی رہے اور دوسرے جو ذوق کے طالب ہیں ان کا ذوق بھی باقی رہے. آمین. تو یہ جو دوسرے ریٹائر کرنل صاحب نے جو اب زندگی کیسے گزارے کا پوچھ رہے تھے, ان کی داڑھی تھی چھوٹی, تو ان کو مشورہ دوں گا, حکم شرعی عرض کروں گا کہ داڑھی منڈانا ایک مٹھی سے گھٹانا حرام ہے, اس سے فوراً توبہ کریں اگر نہیں کیے تو. بڑھانی شروع کر دی, ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی ان کی بڑھتی جا رہی ہو, اگر بڑھتی جا رہی ہے مرحبا, نہیں اگر ذہن تھا تو اس طرف بھی توجہ فرمائیں. پھر یہ کہ سنتوں میرے لباس کی ترکیب فرمائیں, نمازوں کی پابندی, پھر یہ کہ نماز میں جو کمزوری ہے سیکھیں, اللہ کے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, اگر فرائض ادب میں کوتاہی ہے تو فوراً سے پیشتر اسے سیکھنے کی ترکیب فرمائیں. تو اس طرح انشاءاللہ آپ لگ جائیں گے تو منزل کہیں نہیں جاتی, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. صبح کا بھولا شام کو لوٹے اس کو بھولا نہیں کہتے. وہ بھی سن رہے بابا جن کے متعلق میں نے. الحمدللہ الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ان کی غیر سے مدد فرمائے. آمین آمین آمین. مایوس نہ ہو, مایوس نہ ہو, اللہ کی رحمت بہت بہت بڑی ہے, بڑی عجیب ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. سبقت رحمتی علی غضبی, تو نے جب سے سنا دیا یا رب, آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب. اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے, بس ندامت حشر میں ہائے ہائے ہائے. اے آسیو تم ساتھ لے جانا, ندامت حشر میں اے آسیو تم ساتھ لے جانا, ندامت حشر میں اے آسیو تم ساتھ لے جانا. سنا ہے شرم والوں کو وہ شرما یا نہیں کرتے, سنا ہے شرم والوں کو وہ شرما یا نہیں کرتے. کتنا فرق ہے باپا, ایک کہتا ہے کہ ابھی دو ہوگا دیکھا جائے گا, دیکھ لیں گے اب, اتنی تو زندگی نکل لی گئی ہے, اب کا مطلب کہ اب یہ کرنے بیٹھیں گے, اور ایک ہے جو بے چین ہے, بے قرار ہے, بے کل ہے, ڈھونڈتا ہے لوگوں کو کہ میں کیسے اپنی خلاصی کروں. کتنا فرق ہے بابا لوگوں کی سوچوں میں, مزاجوں میں. 99 کا قاتل, 100 کا قاتل. بابا میں بے باک لوگوں کی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بے باک ہیں اور ان کی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. میں 100 کا قاتل جو میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ وہ بھی پلٹ کر آ گیا, تو پلٹ کر آیا نا, پا گیا نا. یہ تو غالباً بخاری کی حدیث ہے نا, بخاری کی حدیث ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کر دیا. اب 99 قتل کے بعد کہیں جا کر اس کو ہوش آیا, اگر اس وقت دہشت گرد بتہ خور ڈاکو لٹیرے بھی مجھے سن رہے ہیں تو یہ آپ کے بہت مطلب کی بات بتا رہا ہوں میں, مایوس نہ ہوں. اللہ کی رحمت کے خزانے کبھی ختم ہوئے تھے نہ کبھی ختم ہوں گے. تو 99 کا قاتل جس میں 99% قتل کر دیے, اب اس کو ہوش آئے گا میں کیا کروں. ایک شخص سے پوچھا کہ میں نے 99 بندے مار دیے ہیں, ہے کوئی راستہ میری توبہ کا یا میرے لیے بس جہنم ہی ہے؟ یہ میں اپنی مضمون عرض کروا دی شریف کا. تو وہ شخص جو تھا وہ عالم تو تھا نہیں, جاہل تھا, اور جاہل کو چاہیے کہ مسئلہ نہ بتایا کرے. اس نے اپنی اٹکل سے بتا دیا 99 آدمی تھی نے قتل کر دیا. اس وقت کہاں تھا جب یہ قتل کرتا پھرتا تھا؟ یا تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے, ایک دم مایوسی اس پر چھا گئی. جب میرے لیے معافی نہیں ہے, اب میں جانا ہے میں نے جاننا میں, تو چلو کیوں پیچھے رہوں, سینچری پوری کرتے. اس کو بھی اس نے اسی وقت مار ڈالا, 100 کر دیا. پھر اس کو اگر نہیں یار شاید کوئی راستہ ہوگا, کوئی ڈھونڈتے یار بندہ شاید مجھے اللہ کے قہر سے بچا لے. پھر ایک راہب اس کو مل گیا, ایک عالم مل گیا اس دور کا بنی اسرائیل کا. اس عالم سے اس نے ذکر کیا کہ میں ایسا ایسا گناہگاروں سو قتل کر دیے, کیا ہے صورت کوئی غالباً وہ راہب تھا, عالم نہیں تھا راہب تھا, راہب اور ہوتا ہے نا جو گوشہ نشین ٹائپ کے ہوتے, وہ راہب تھا. مسئلہ اس کو بھی معلوم نہیں تھا لیکن اس نے اس کو راستہ بتایا. تو اس نے کہا یار میں تو کچھ سمجھ نہیں پڑتی لیکن ایک صورت ہے کہ یہ اس طرف چلے جاؤ, ایک آبادی ہے وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں, وہ تم کو ضرور راستہ بتا دیں گے. ٹھیک ہے میں چلا. اب اس کو سیٹ بک کرانا اور ہوائی جہاز میں اڑ جانا تو تھا نہیں, وہ تو بےچارا پیدل ہی تھا, وہ چلتا. اس نے جو اس کو ڈائریکشن دی تھی سمت وہ چلا. اب آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا, اب وہ دھوپ گرمی نہ کھانا نہ پانی, یہاں تک کہ وہ اس کی حالت بگڑ گئی. اب یہ جنگل بیابان ویران کوئی ادھر انسان بشر کچھ نہیں, یہ پڑ گیا مرنے پڑ گیا. ایسا ہوا کہ اب میں مر جاؤں گا, اب کیا کروں, اب اس کو دھن تھی کہ کچھ ہو جائے میں کہیں جہنم میں نہ جاؤں, مجھے جانا نہیں ہے جہنم میں, مجھے صورت کرنی ہے. تو وہ گرتے گرتے اس نے اپنا جو سینہ تھا نا وہ ان نیک بندوں کی بستی کی طرف کر دیا, وہ لیٹ گیا یہاں تک کہ اس کی روح قبض ہوئے. اب فرشتے آئے, رحمت کے فرشتے بولتے ہم لے جائیں گے, عذاب کے فرشتے بولتے یہ سو کا قاتل تھا. انہوں نے کہا یہ اللہ کے نیک بندوں کی بستی کی طرف توبہ کی تلاش میں نکلا تھا, ہم لے جائیں گے. تو وہ بولتے تھے توبہ تھوڑی کی تھی اس نے, نکلا تھا ٹھیک ہے مگر تھا تو سو کا قاتل. اللہ تعالی نے اس میں کرم فرمایا, کیسا کرم فرمایا, فرمایا کہ چلو دونوں طرف کی زمین کی پیمائش کرو ناپو, یہ جس طرف جس کی طرف یہ زیادہ اپنی بستی کی طرف زیادہ ہو تو عذاب کے فرشتے لے جائیں, اگر یہ میرے نیک بندوں کی بستی کی طرف اگر زیادہ ہے تو پھر رحمت کے فرشتے لے جائیں. اچھا اب صورت یہ تھی کہ یہ تھا اپنی بستی کے قریب, ابھی اللہ والوں کی بستی بہت دور تھی, مگر چونکہ یہ قدم اٹھا چکا تھا, یہ اللہ کی رحمت ہے, اس کا کرم اس کے انداز ہے اس کے. تو اس نے جو بستی اس کی تھی جہاں اس نے یہ گناہ کیے تھے اس بستی کو ریڈیوز ہونے کا حکم دیا, سکڑنے کا کہ تو تھوڑی سمٹ جا. اور جو اللہ والوں کی طرف والی جو زمین تھی بستی والی زمین کو الٹا ہو گیا, آپ وہ بڑی معاف کیجئے کہ وہ جو اس کے زمین تھی اس کے بستی طرف والی اس کو کہا کہ تو کشادہ ہو جا, تھوڑی بڑی ہو جا, وہ بڑی ہو گئی. اس زمین کو جو اللہ والوں کی طرف اس کی جو دور تھی اس کو کہا کہ تو تھوڑی قریب آ جاؤ, اس طرح یہ قریب آئی یہ بڑی. اور پیمائش فرشتوں نے اب کی اللہ والوں کی بستی کے قریب اس کو پایا تو رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے. رحمت حق بہا نامی جویت, رحمت حق بہا نامی جویت, اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی, اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی. تو اتنے بڑے بڑے مجرموں کو بھی اللہ تعالی کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. تو اگر کوئی اس وقت سن رہا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں تو ویسا گر گیا ہوں کہ نکل نہیں سکتا, تو کسی دہشت گرد میں سو قتل کیے ہوں یہ بہت مشکل ہے, تھوڑے ہی کیے ہوں گے, اگر کیے بھی ہیں تو اللہ کی رحمت کی طرف قدم بڑھائیں, آپ بھی آ جائیں, معتکفین کے پاس آ جائیں, عاشقان رسول کی صحبت میں آ جائیں, انشاءاللہ ان کے صدقے کرم ہو جائے گا. توبہ کریں سب, توبہ کریں, بتا لینے والے بھی توبہ کر لیں, چوریاں ڈکیتیاں کرنے والے توبہ کر لیں. رحمت بڑا مہینہ مغفرت کا اشرہ, دڑا درد مغفرت کے پروانے بٹتے رمضان میں یہاں تک تھے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے اس کے کرتوتوں کے سبب اس کو بھی اللہ تعالیٰ معافی دے دیتا ہے. یہ بڑا پیارا مہینہ ہے, بہت پاکیزہ مہینہ. آ جاؤ آ جاؤ فضان مدینہ میں آ کر آ جاؤ, توبہ آپ بھی وہیں بیٹھے بیٹھے کر لو اور یہاں آ کر اعتکاف کر لو, ان کے پاس بیٹھ جاؤ عاشق الرسول کے پاس. تو اللہ والوں کی عظمت بھی پتہ چلی کہ اللہ والوں کی طرف بڑا تھا, نیک بندوں کی طرف بڑا تھا اور اس کا بیڑا پار ہو گیا. آپ بھی نیک بندوں کی طرف آ جاؤ, بڑھو آگے, قدم اٹھاؤ, اللہ کی رحمت تمہیں منزل تک پہنچا دے گی. اس نے قدم اٹھایا تھا, تم بھی قدم اٹھاؤ, جھجک مت کرو, شرماؤ مت, آ جاؤ. شرمانا ہے تو اللہ سے شرماؤ کہ ہم نے بہت گناہ کیا مولا, کوئی رستہ کر دے, معافی کی صورت ہو جائے. انشاءاللہ عزوجل اس کی رحمت ضرور ڈھانپ لے گی. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عزوجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. میرا نام منیر احمد شیخ ہے اور میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں اور یہاں میں ایس ڈی او وابڈا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ رمضان شریف میں سنت کا ثواب کس قدر ملتا ہے, جیسے فرض اور نفل کا ہمیں ہم بار بار سن رہے ہیں کہ سنت کے بارے میں کیا ثواب ہوتا ہے. اور میرا یہ سوال ہے کہ آج کل ہمارے یہاں حیدرآباد اور جامشور میں بہت مٹی چل رہی ہے اور جب ہم موٹر سائیکل پہ جو اکثر لوگ جا رہے ہیں, جب مٹی چل رہی ہے اس کے منہ میں مٹی آ رہی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے کہ روزہ ٹوٹے گا یا رہے گا؟ سنت کی تتوع نفل کے حکم آئے گا. سنت کا بھی 70 گنا فرض کے برابر, سنت کا بھی فرض کے برابر ثواب ملے گا. اور یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مٹی جام شور وغیرہ میں چل رہی ہے ہوا, تو یہ مٹی جو گرد جو ہوا میں اڑتی ہے, یہ اگر روزے دار کی سانس میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا على الحبيب محمد. وعليكم السلام. بے شک یس غیر کعبہ کا طواف حرام ہے اور غیر خدا کو سجدہ تعظیمی حرام ہے, یہ لکھا درست ہے باپا. یہ وعلیکم السلام, ہمارے جو جامعۃ المدینہ کے طالب العلم ہیں یہ آپ کے مدنی پھول مسلسل لکھ رہے ہیں. اچھا, تو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہی فرمایا تھا جو انہوں نے لکھا ہے. اچھا, یعنی پہلے ہی بار میں آپ نے یہی فرمایا تھا. اچھا, تو پیچھے سے بھائی کو غلط فہمی ہوئی ہوگی. جی بابا, ایس ایم ایس بھی آئے باپا کہ یہی فرمایا تھا مجھے, ایس ایم ایس بھی آئے. جی اچھا اچھا, چلو تو پھر اس کو ایڈٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور غلط فہمی میں جس نے رہنمائی کی اللہ اس کی بے حساب بخشش کرے. میں ناراض نہیں ہوتا, نہ میں ناراض ان باتوں سے ناراض ہوں گا تو میں اپنی اصلاح سے محروم ہو جاؤں گا. آج انہوں نے غلط فہمی میں اصلاح کی, کل یہ ہوگا کہ یہ سب توجہ نہیں ہوگی اور یہ میری واقعی اصلاح کر دیں گے جب ضرورت ہوگی. تو اس لیے آپ سب میری اصلاح کریں. میں اصلاح سے کبھی اگر آپ اصلاح کرو میں ڈانٹ بھی دوں تب بھی میری اصلاح مت چھوڑنا. کیا آدمی کا کبھی ہوتا ہے مزاج آگے پیچھے ہو جاتا ہے اور منہ بنا لیتا ہے کہ یار کیا مطلب, یار صحیح تو میں نے کہا ہے, برابر سنا کرو. یہ کہہ بھی دوں تو آپ پھر بھی مجھے سنبھال کے رکھنا, بڈھا آدمی یار خطرہ ہے کہ پھسل نہ جائے میرا پاؤں. سہارا دیتے رہنا, انشاءاللہ ہم سب مل جل کر نیکی کی دعوتوں کی پوری دنیا میں دھوم مچاتے رہیں گے. بابا ہماری اکیلا چھوڑ دیا تو پھر میں نہیں کر سکوں گا. بابا جامعۃ المدینہ کے طالب علم بتا رہے ہیں کہ رجسٹر کے 100 سے زیادہ صفحات انہوں نے مدنی مذاکرے کے لکھ لیے. شاباش, یہ ماشاءاللہ کون سے درجے کے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان میں جامعۃ المدینہ موڑ امن آباد پنجاب سے ہوں. ماشاء اللہ. درجہ رابعہ کا طالب علم. ماشاء اللہ. اور باپا جان آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. ماشاء اللہ. اور دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ بعمل عالم دین بنائے اللہم. اور ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں شہادت کی موت نصیب فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. سفید چادر بھی اگر ممکن ہو تو اپنا ہی لیں. زلفیں نہ رکھی ہو, زلفیں بھی رکھ لیں, نہ رکھی ہو. مدنی انعامات میں کمزوری ہو تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش فرمائے انشاءاللہ. جب براہ راست انفرادی کوشش لاج رکھنا میری ان کو, آج ہو سکے تو یا کل دوپہر کو. میرا خیال ہے دوپہر کو رش کم ہوتا ہے, یہاں یہ بےچارے سو جاتے ہیں بعض ہمارے مدنی. اب اللہ کرے کہ یہ جاگنا سیکھ جائیں, مدنی مذاکرہ چھوڑتے ہیں یہ, اور یہ اللہ کرے ایسا ہو جائے تو دوپہر کو کل ان کو میرے پاس قریب سے ان کو دیکھ لوں انشاءاللہ. جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے ماشاءاللہ. بارک اللہ بارک اللہ اللهم بارك فيه بارك الله لنا ولكم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد قاسم. بابا سے یہ درخواست کرنی ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میری زبان جو ہے اٹک جاتی ہے, ویسے تو نہیں اٹکتی, تو اس بارے میں مسئلہ بتائیں. یہ کہ جب نماز نہیں پڑھتے اس وقت پریکٹس کرتے رہیں, خوب پریکٹس کرتے رہیں, تو ہو سکتا ہے کہ یہ اٹکن جو ہے وہ ختم ہو جائے. اس کے باوجود اگر اٹکن ختم نہیں ہوتی تو اپنی نماز ہو جائے گی. اب وہ کون سے روپ میں اٹکتی ہے یہ وہ وضاحت نہیں ہے. بہرحال اپنی نماز پھر ہو جائے گی, زمانے کوشش میں بھی ہو جائے گی, ہے نا. زمانے کوشش کوئی پریکٹس کرنی پڑے گی نا, ان کو گونگے کے حکم آئے گا. اب کوئی نہیں کہ اٹکنے کی وضاحت نہیں, صحیح ہے نا. حروف تبدیل ہو جاتے ہیں, بعض صورتوں میں یوں بھی اٹکتی ہے اور معنی بدل جاتے ہیں. بعض صورت میں ویسے الحمد للہ رب العالمین اب الرحمن یہ نکل درست رہا ہے, لیکن اب پھر وہ ہاں کا نہ ہاں کا ہاں ہوتا رہے گا اس طرح آئے ٹوٹنے میں. براہ راست رابطہ کر لیں دارالافتاء. یہ پورا ہے دارالافتاء سے جا کر کیا کہاں اٹکتی ہے یہ وضاحت کر کے جواب مل سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان ارشاد فرمائیے کہ بہت سے اسلامی بھائی السلام علیکم اور السلام علیکم کرتے ہیں, تو کیا ہمیں ان کا سلام کا جواب دینا واجب ہے یا نہیں؟ براہ کرم ارشاد فرمائیے اور دعائے مغفرت میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ہلاکت کو بولتے ہیں, تو السلام علیکم تم پر ہلاکت ہو, تو اس طرح یہ یہودی بولتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, تو پھر وہ وعلیکم یا صحابہ کرام کو بولتے تھے. جی آیت میں ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معاذ اللہ وہ اس طرح وہ بارہ شریف میں ہے, بارہ شریف میں بھی یہ ہے حدیث. چلو خیر وہ سام یہ ہلاکت ہو تم پر تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم فرماتے تھے, کہ ہم یہ پھر بھی کیوں مطلب وہ لفظ زبان پر لائیں. اس طرح کی ہے روایت. وہ حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ ان کی بربادی ہو, اس طرح یہ بولتے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو وعلیکم کہہ دیتا ہوں. یہ اس طرح کی حدیث مبارکہ موجود ہے. جی ہاں وعلیکم سرکار وعلیکم بول دیتے تھے, ارشاد فرما دیتے تھے وعلیکم. تو اب یہ کہ جو سلام تو ایسا کہ اگر میم کو پیش نہیں پڑا السلام علیکم کا جب بھی جواب واجب نہیں ہوا, اب کیا کرے؟ اور مدنی چینل پر تو غالب اکثریت غلط سلام کر رہی ہے, اب میں اگر جواب نہیں دوں گا تو ایک فساد کھڑا ہو جائے گا, میری بھی سمجھ میں نہیں آتے ان کے جوابات کیا کیا کی عجیب عجیب انداز میں, جو حساس ہے ان کو پتا ہوگا, جن کو مکاری جاتے ہیں سلام کے ان کو پتا ہوگا یہ کس طرح سلام کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین سائلین. فاطمة محمد للوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. ہو گیا نا سوال, چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عتیق عطاری ہے, مدرسۃ المدینہ باب المدینہ میں خدمت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میرے پیارے باپا جان سے یہ سوال ہے کہ جو سرپرست اپنے مدنی منوں کو حفظ قرآن کی تعلیم دلواتے ہیں, انہیں کس طرح اپنے مدنی مننے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ان کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے؟ تربیت کے مدنی پھول عطا فرما کر ہماری رہنمائی فرمائیے. جزاک اللہ خیرا. آمین. ماں باپ اگر اولاد کو پوچھے نا بیٹے کہاں تک پڑھا ہے, کتنے پڑھے ہوئے, بڑی دل جوئی ہوتی ہے، میرا اندازہ ہے. یہ بچے کی تمنا ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ مجھے پوچھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. یعنی وہ بچہ کہ جو درست ہو اور پڑھتا ہو. اب بعد جو گلے لگاتے ہیں وہ تو چاہیں گے کہ نہ پوچھیں. تو اگر وہ چھٹیاں کرتے ہیں اس کو بھی آپ پوچھیں ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں کہ کہاں گئے تھے. تو دونوں صورتوں میں ماں باپ کو پوچھ گچھ رکھنی چاہیے اور ان کی پیٹھ تھپکنی چاہیے. کبھی کوئی اچھا اور کارنامہ کر دے تو تحفہ دے دینا چاہیے. یہ ہمارے یہاں مدرسۃ المدینہ میں تو سنتیں بھی سیکھ کر آتے ہیں، ساتھ میں گھر میں سلام کرنا شروع کر دیتے ہیں، دس بوسیاں کرتے ہیں، جبکہ اور مدرسوں میں یہ شاید نہ سکھایا جاتا ہو یا کہیں کہیں ہو سکتا ہے سکھایا بھی جاتا ہو. تو جب یہ اس طرح کا کام کریں تو ہنسے نہیں ان پر، یا کوئی مسئلہ ان سنت آپ کو بتائیں تو ہنسے نہیں، بڑا ملہ بن گیا. ارے بھائی چلو چلو مولوی آ گیا، ہاں مولانا صاحب کیا حال ہے آپ کا. یہ کریں گے تو پھر اس کی حوصلہ شک نہیں ہوگی، بلکہ اس کو اگر کوئی یہ سنت بتائے تو میں تو کہوں گا اس کو تحفہ دیں، حوصلہ بڑا کریں اس کا. اگر یہ اس نے سبق اچھی طرح یاد کر لیا ہے تو آپ اس کو کوئی گفٹ دیں، بلکہ گھر میں کوئی اچھی چیز پکائیں کہ ماشاءاللہ آج میرے بیٹے نے دو پارے پورے کر لیے ہیں، آج بریانی پکے گی. تو پھر وہ دوسرا بولے گا نہیں امی، ساتھ میں زردہ بھی ہونا چاہیے، میرے بھائی نے آج دو پارے حفظ کر لیے. بہن بولے بھائی بولے، اس طرح کہاں اگر ماحول ہوگا نا تو یہ انشاءاللہ وہ حفظ کر کے دم لے گا. اگر حوصلہ شک نہیں کریں گے تو پھر جو حالت ہوگی ہوگی، وہ ایسا ہوگا کہ وہ ایک ماں ہمارے گھر پہ رو رہی تھی آ کر، میری ہمشیرہ نے بتایا کہ بچے کو داخلہ دلایا مدرسۃ المدینہ میں. اب وہ آتا وہاں سے سننا تھا سیکھ کر ہم کو بتاتا تو ہم اس کو میں جھاڑتی تھی اس کو کہ تو کیا کر، ہم کو مت چھیڑا کر، بڑا مولوی آ گیا. تو اس طرح میرے کرنے سے وہ ڈسارٹ ہو گیا اور بولا میری مدرسے نہیں جاتا، اڑی کر گیا اور چھوڑ دیا مدرسہ. ہم کو بھی اتنا کوئی تھا تو نہیں جذبہ، چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا. اب یہ دوستوں کے آوارہ دوستوں کے ساتھ آنے جانے لگا، اس کی بھی ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی. اب میں اتفاق سے ایسی ترکیب بن گئی کہ میں مدنی ماحول میں آ گئی ہوں. اب میں گھبرا گئی ہوں کہ میرا قیامت کے دن ہوگا کیا کہ میری وجہ سے یہ بچہ جو ہے مدرسہ چھوڑ کر آوارہ دوستوں کی صحبت میں رہ کر نمازیں یہ سب چھوڑ دی ہیں، بگڑ گیا میرا بچہ، اب میرا کیا ہوگا. اب بہت دیر ہو چکی، وہ آئی تو بچہ اس کا ہاتھ سے نکل گیا، اس کا اس لیے رو رہی تھی. تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اس طرح آپ کا نہیں ہونا چاہیے، آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں اور جو بھی یہ بتایا اچھی بات تو اس کو آپ یعنی قبول کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، پیٹ تھپکیں، اس کی تحفہ دیں اس کو. جو ماں بیچاری ہوتی ہوئی آئی تھی، اللہ کرے کہ اس کا بیٹا پلٹ کر آ گیا ہو، اور نہیں آیا تو اللہ کرے آ جائے، توبہ کر لے، پھر نیک بن جائے اور جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لے. حفظ کے اگر وہ اہل نہیں رہا تو چلو، اگر جامعۃ المدینہ میں داخلہ نہیں لیتا کوئی بات نہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے، سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کرنا شروع کر دے، نیک بن جائے، ماں باپ کی خدمت کرے، ان کا دل نہ دکھائے. ٹھیک ہے، ماں نے اگر جاڑا تھا تو وہ نادی میں، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. آپ کو ماں باپ کو ستانے کی کوئی اجازت نہیں ہے، پھر بھی اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے بابا جان، محمد علی رضا تاری لودرا سے 30 دن کے اعتکاف میں ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے والدین یا بھائی بھیک مانگتے ہیں، اگر وہ شخص ان میں سے کھاتا ہے، یہ کھانا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں، شرعی رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر اجازت دیں تو اس سوال کا جواب بعد میں اٹھا رکھتے ہیں.